بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بابا غیبت کے خلاف جنگ کا اسلحہ سجا رہے ہیں, آپ بھی سجا لیں بھائی اگر اب تک نہیں سجایا تو. اور شہروں کے متقف بھی مجھے امید ہے کہ غیبت کے خلاف یہ مدنی اسلحہ کارڈ وغیرہ سجانے کا ان کا بھی معمول ہوگا. اور میں امید کرتا ہوں کہ ملک بھر میں جہاں جہاں انتخاب ہو رہا ہے بیرون ملک ماشاءاللہ متقفین نے اپنے سروں پر امامے کے تاج سجا لیے ہوں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. نویت سنۃ الاعتکاف. الحمدللہ 1431 سنہ ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا آج آٹھواں روزہ ہے. نماز ظہر ادا کر کے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت کے عالمی مدنی مرکز دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میدان مدینہ میں کثیر معتکفین دعوت اسلامی اور عاشقان رسول جمع ہے. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے, آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا, بھول کرتا پائیں تو برائے کرم فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں, انشاءاللہ عز و جل شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم, میں مدثر انصاری بات کر رہا ہوں دھوبی گڑھ کراچی سے. پیارے بابا جان, آپ سے صرف اتنا سوال پوچھنا ہے کہ آپ کا مدنی چینل پر سب سے پسندیدہ سلسلہ کون سا ہے؟ برائے کرم ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ. میرا سب سے پسندیدہ سلسلہ, ایک کو پسندیدہ کہوں تو پھر سارے ناپسندیدہ نہ ہو جائیں گے. اگر میں یہ جواب دے دوں کہ سارے سلسلے مجھے پسند ہیں تو مدنی چینل پر جتنے بھی سلسلے نا وہ سارے کے سارے 100% شریعت کے مطابق انشاءاللہ. اب وہ ظاہر ہے کہ باقاعدگی کے ساتھ اطمینان سے بیٹھ کر مدنی چینل دیکھنے کا مجھے موقع ہی نہیں ملتا, نہ ہونے کے برابر. اس لیے میں کیا مطلب ہے کہ عرض کروں کہ کون سا سلسلہ سب سے زیادہ پسند ہے. اب وہ جیسے کہ ایک نفس ہوتا ہے کہ نفس بعض چیزوں کو اچھا مطلب زیادہ مزہ آتا ہے اس میں, وہ اس میں جب اس کے مناظر ہوتے تو زیادہ لطف آتا ہے. جیسے حیات الحیوان کہتا ہے تو اس میں وہ درندے اور پرندے اور چرندے دکھائے جاتے ہیں کہ الگ الگ ان کے مناظر ہوتے ہیں, مزہ آتا ہے ان میں. یہ موقع ہی کم ملتا ہے, بہت کم ملتا ہے دیکھنے کا موقع. یہ ہمارے جو سب سے اہم سلسلے ہیں نا, ان میں جیسے کہ دار الافتاء اہل سنت کا سلسلہ بہت اہم ترین ہوتا ہے, اس میں فقہی احکام بیان کیے جاتے ہیں اور فیضان قرآن اس کو سب پر فوقیت دینی چاہیے. فیضان حدیث یہ بھی بہت عمدہ ترین سلسلے ہیں. اس کے علاوہ مدنی مکالمہ بھی نہایت معلوماتی ہوتا ہے, اور خوابوں کی تعبیروں کا بھی جواب نہیں ہے, خوابوں کی تعبیر ہے, بہت پیارا سلسلہ ہے. روحانی علاج بھی اپنی جگہ پر کافی جذبیت رکھتا ہے. ایک سے ایک چھوڑ کر الحمدللہ مدنی چینل میں سلسلہ ہے کہ کس کو پسند کریں کس کو ناپسند کریں. ناپسند تو کسی کو کرنے والا ہے نہیں, ناپسند ہوگا تو اپنے اس کو نکال دیں گے, مدنی چینل میں آنے ہی نہیں دیں گے. تو اللہ اور رسول کا نام جب بھی لیا جائے پسند ہی پسند ہے. اللہ ہمارے کو نفس کی شرارتوں سے بچائے. تو الحمدللہ ایک سے ایک اس میں مدنی چینل میں سلسلہ ہے کہ ایک کو چھوڑو ایک کو بھولو, ایک کو دیکھو دوسرے کو بھولو. الحمدللہ اتنا اس میں جاذبیت ہے اور ماشاءاللہ اتنی کشش ہے کہ جس کی انتہا نہیں. آخر غیر مسلم بھی تو دیکھ کر اسلام قبول کر رہے ہیں نا, تو کچھ ہے, کچھ ہوگا تو کر رہے ہوں گے نا. تو اس لیے مدنی چینل تو زائرین جو ہیں اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں, اور اس کو ضرور ضرور ضرور ہمارے سائی بھائی وہ ناظرین, وہ ناظرین بولیں گے اس کو جو دیکھتا ہے. اب جو دیکھتا نہیں ناظرین ناظرین میں سے نہ ہوا تو سب کے سب ناظرین بن جائیں, اور سارے سال کے لیے ناظرین بن جائیں. جب جب موقع دے سکے وقت دے سکے اس کو دیکھا کریں. اجتماع ذکر و نعت یہ بھی منفرد سلسلہ ہوتا ہے. میں نے دنیا کا کوئی چینل بھی میں نہیں سمجھتا کہ اسلامی حوالے سے اتنا اٹریکشن دے سکے, اور دنیا بھی اگر دیکھیں تو ان کے پاس کسی کے پاس بھی اتنے مسائل نہیں ہوں گے کہ وہ اس طرح کی گیدرنگ دکھا سکے. یہ الحمدللہ دعوت اسلامی دنیا کی ایک منفرد تحریک ہے کہ جس کے پاس گیدرنگ بھی ہے, جس کے پاس اس سے سلسلے بھی ہیں الحمدللہ, اور ایک سے ایک اس میں جاذبیت بھی ہے. مدنی چینل دیکھ کر کوئی یہ کہے کہ بوریت ہوتی ہے اس کا چانس نہ ہونے کے برابر ہے. اب یہ کہ کوئی بولے کہ مٹھائی کڑوی ہے تو اپنے بولیں گے یار اس کا بےچارے کا منہ کڑوا ہو گیا, مٹھائی تو میٹھی ہوتی ہے انڈر اسٹوڈر. تو اس لیے مدنی چینل کے سلسلے سارے کے سارے میٹھے ہیں. اب کسی کا منہ کڑوا اور وہ بولتا ہے کہ یوں نہیں نہ یوں, یوں نہیں نہ یوں, یہ غلط ہے تو وہ غلط ہے, تو وہ ٹھیک ہے خود غلط ہے جبکہ شریع دلیل اپنے پاس نہیں رکھتا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور یہ میں آپ کو ایک مدنی پھول دیتا ہوں, جیسے آپ کے تین یا چار بچے ہوں اور آپ کو پوچھے کہ آپ کو سب سے پیارا بچہ کون سا لگتا ہے تو آپ کیا جواب دو گے؟ آپ بولو گے میرا پپو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. تو اس کا مطلب گڈو کو تو آپ نے کلٹی کر دیا, اور منی بھی بیچاری منہ پھلا کے دیکھتی رہے گی بھائی وہ پپو پسند ہے میں تو گئی کام سے. تو یہ حکمت عملی کے بھی قریب نہیں ہے کہ ایک بچے کو اگر آپ پسندیدہ قرار دیں گے نا تو اس کا مطلب دوسرے بچے جو ہیں وہ کم پسندیدہ ہو گئے, کم پسندیدہ ہو گئے, اس لیے احساس محرومی کا شکار ہو جائیں گے, احساس کمتری ہو جائے گا. اب جس نے والد نے یا والدہ نے یہ کہا کہ مجھے تو یہ پسند ہے تو ان بچوں کے دلوں میں اپنے ماں کے یا اس باپ کے بارے میں بغاوت کا بیج پڑ جائے گا کہ مجھے پسند نہیں کرتے. تو اسی لیے اگر میں ایک سلسلے کو پسندیدہ کہوں تو جتنے مبلغین آتے ہیں سب بیچارے سر پکڑ لیں گے کہ یار دیکھو ہم اتنی محنت کرتے ہیں, اتنی کوشش کرتے ہیں, اور باپا تو اس کو پسند کرتے ہیں. یہ بھی حکمت عملی. تو اپنے کو یوں ہی بولا ہوا کہ سارا مدنی چینل پسندیدہ ہے, ہائی بھی پسندیدہ انڈر اسٹوڈنٹ, ورنہ تو پھر ایک سلسلہ پسندیدہ ہے تو پھر بس وہی اسی کو چلاتے رہے اپنے. کام ہو گیا بس. تو جس کا جیسا منصب ہو اس کو اسی حساب سے محتاط جواب دینا انصب ہوتا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی سارے سلسلے آپ نے گنتی تو کروا دی ہے, سب تو نہیں کیے, اس میں بازوں کو شاید یوں شکایت ہوگی کہ میرا رہ گیا سب, مگر آپ نے تو یوں کر لیا نا کہ بیٹے باپ کو سارے بیٹے اچھے لگتے ہیں یہ سب, تو ماشاءاللہ ایک جامع جواب ہو گیا نا, تو آپ تو لے گئے سب کو. نہیں باپ کو سارے بیٹے اچھے لگتے ہیں میں نے یہ نہیں کہا, باپ کو کسی یعنی کہ بچے کو پسندیدہ قرار دینا یہ دوسروں کے لیے بچوں کی حوصلہ شکنی ہے, ورنہ جو کماؤ پتر ہوتا ہے وہ اچھا لگتا ہے, کھلنڈرا اچھا نہیں لگتا. بچوں میں تو یہ تقسیم ظاہر ہے کہ ہوتی ہے کہ جو اولاد نافرمان ہوتی ہے ستاتی ہے ماں باپ کو اچھی نہیں لگتی, اور جو سعادت مند ہوتا ہے اطاعت گزار ہوتا ہے کما کے لا کر دیتا ہے تو وہ ماں باپ کو اچھا لگتا ہے. تو اندر اسٹوڈنٹ, کیونکہ اصل میں باپ کے اتنے سارے بیٹے ہوتے ہیں نا بابا, لیکن اتنے سارے بیٹوں کا ہوتا ہے ایک ہی باپ ہے. ہاں جی. تو اب امیل سنت نے یہ ماشاءاللہ کتنا حکمت بھرا جواب دیا. یہ تو امیل سنت سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو سب سے اچھا سلسلہ کون سا لگتا ہے مدنی چینل پر. اگر آپ ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ کو سب سے اچھا سلسلہ کون سا لگتا ہے مدنی چینل پر, تو ہم کیا کہیں گے؟ اپنا پسندیدہ سلسلے کا نام ہی لوگ ہے ظاہر ہے کہ جو مطلب پسند ہے آپ کو. تو اب جیسے نگران شورا اس کو احتیاط کرنی چاہیے جواب دینے میں, میں نے اس طرح کا دیا ویسا دیں. عوام الناس تو ظاہر ہے کہ وہ ان کا اگر وہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ مجھے فلاں سلسلہ پسند ہے تو اس پر کسی کی حوصلہ شکنی کا اتنا امکان نہیں ہے. اصل میں سلسلہ پسند ہی ایسا ہے بابا کہ اس میں حوصلہ شکنی کا امکان ہے ہی نہیں. نہیں یہ اس میں بھی آدمی غور کر لے کہ صداقت کتنی ہے, اگر صداقت نہیں ہے تو پھر نہیں بولنا چاہیے, بیانی کا امکان رہتا ہے. نہیں ہوتا مطلب بعض اوقات آدمی کو پسند نہیں ہوتا سلسلہ جس کا, میں سمجھ رہا ہوں جو آپ کہنا چاہتے ہیں, لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ 100% ہر ایک کو وہی سلسلہ پسند ہو. بعضوں کو مزہ ہی ناتخوانی میں آتا ہے, جب پٹیاں چلتی رہتی ہیں. بعض مدنی منع کے شائق ہوتے ہیں, شائقین ہوتے ہیں, مدنی منوں کے فضائل بیان کرتے ہوتے ہیں کہ وہ بچوں کا مدنی منوں کا اجتماع ذکر و ناظم کو اچھا لگتا ہے, اپنی اپنی پسند ہوتی ہے. تو انہوں نے جو آپ چاہتے ہیں اس کی کیا توہین کر دی؟ تو کوئی اس کا لکھتا ہے, کوئی دار لکھتا ہے, سنت کا سلسلے کا لکھتا ہے, کوئی حیات الحیوان کا لکھتا ہے, لکھتے ہیں. پٹیاں تو طرح طرح کی چلتی رہتی ہیں, تو پسند اپنی اپنی. تو اس لیے عوام الناس اگر کہیں نا کہ مجھے فلاں سلسلہ اچھا لگتا ہے تو وہ تو چل جاتا ہے. ذمہ داروں کو بہرحال میں احتیاط کی درخواست کروں گا, اراکین شورا ہیں جیسے, یا اپنے جو بھی بڑے ذمہ دار خود سمجھتے ہیں کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے, ان کو احتیاط کرنی چاہیے, کسی ایک سلسلے پر ڈن نہیں کرنا چاہیے, تاکہ دوسرے مبلغین جو ہیں وہ بےچارے اتنی محنت کرتے ہیں, تیاریاں کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, ان کی حوصلہ شکنی ہوگی. جیسے نعت خوان میں بھی اگر ہم کہیں گے نا یار اس کی آواز بہت اچھی ہے, اس کی آواز بہت اچھی ہے, بس اس کی آواز بہت اچھی ہے, تو یہ جب دوسرے نعت خوانوں کو پتا چلے گا ان کا حوصلہ پست ہوگا. تو ہر ایک کی آواز اپنی جگہ پر عمدہ ہوتی ہے. ایک آواز والا اچھی آواز والا ایک ہی پڑھتا رہے گا تو آدمی پڑھ پڑھ کے وہ سحری ہو جاتی ہے. تو وہ دل کرتا ہے کہ بدل بدل کر نعت خوان ہو, بدل بدل کر مبلغ ہو, بدل بدل کر غذا ہو. غذا میں بھی ایک ہی غذا روز آدمی نہیں کھاتا, کبھی روٹی کھاتا, کبھی چاول کھاتا, کبھی بریانی, کبھی پلاؤ, کبھی کھچڑی, کبھی وہ سفید چاول, کبھی گوشت, کبھی دال, ہے نا, بدل بدل کے آدمی کھاتا ہے. یہ آدمی کی نفسیات ہے. تو اس طرح سلسلوں میں بھی بدل بدل کر پسند ہوتے ہیں آدمی کو, بولتے وقت احتیاط کرنے میں آسانی ہے. ہاں اگر نجی طور پر کسی کو پسندیدہ قرار دیا اور اس کو نہیں پتا چلتا, سب میں ڈنکا نہیں بجتا, تو حرج نہیں ہے. باقی احتیاط میں مجھے تو فائدہ لگتا ہے. کہ کسی کی دل چکنی نہ ہونے پائے. ایک ہی سلسلہ لے کر کئی چلتے ہیں وہی سلسلہ ہے, مگر اسی سلسلے میں ایک جو بولتا ہے وہ اس کا بولنا زیادہ وہ نمایاں ہوتا ہے, سمجھانے کا انداز سلجھا ہوا ہوتا ہے, اور دوسرے کا پیچیدہ ہوتا ہے, ہارڈ الفاظ بولتا ہے جو نہیں پلے پڑتے. تو اس کو بھی اگر ہم عوام میں یہ باتیں کریں گے تو جب اس کو پتا چلے گا اس کا دل ٹوٹے گا. تو کہاں کیا بولنا چاہیے, اللہ کرے یہ ہم کو سمجھ آ جائے نا, مدینہ مدینہ ہو جائے. جیسے کہ مجھے یہ واقعہ یاد ہے کہ بہت پرانا واقعہ داؤد اسلامی کے پہلے کا ہے, کہ کہیں میں موجود تھا تو ایک صاحب بیان فرما رہے تھے, تو وہ شاید طوالت کی وجہ سے ان کے بیان کی اور لوگوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے کہ ہم کو تو ان کا بیان سننا ہے. ایک اور شخصیت بیٹھی ہوئی تھی, ان کا بیان سننا ہے, ان کا بیان سننا ہے. اب وہ جو بیان کر رہے تھے مجھے تو اس وقت بھی سمجھ آ گئی تھی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, جو بیان کر رہے تھے ان کے دل پہ گزری کیا ہوگی, یعنی کتنا ان کا دل ٹوٹا ہوگا. شاید زندگی میں سب سے زیادہ اسی موقع پر دل ٹوٹا ہوگا کہ جب لوگوں نے نعرے لگائے ہوں گے کہ اب تم یار جان چھوڑو, ہم کو اس کا بیان سننا ہے. دکھا کیسا ہوگا دل اس عالم دین کا. تو یہ جہالت کا انتہائی درجہ ہے کہ اس طرح مطلب سامنے سامنے اس طرح بول دے رہا کہ تم ہٹو اس کا ہم بیان سننے کے لیے آئے. نہیں, اب جو ہو رہا برداشت کرے. یہ نفس کی ہی شرارت ہے کہ وہ جو بیٹھا ہوتا اس کی آواز اچھی تھی. یا اسی طرح ناتخوان میں اگر کوئی مطالبہ کرے کہ ہم اس کی نہیں سنتے, ہم کو اس کی سناؤ, یہ بھی بہت دل دکھانے والی بات ہے. تو احتیاط کی ضرورت ہے, بہت احتیاط کی ضرورت ہے. بس وہی کہ کہاں کیا بولنا چاہیے, اللہ کرے یہ گر ہم جان لیں. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد رمضان ہے, میں مدینہ الاولیہ ملتان سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام یہ کون ہے, ان کے بارے میں ذرا تھوڑی سی وہ بتا دیں ذرا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رمضان تلفظ غلط ہے, رمضان میم پر زبر ہے, اور امام مہندی نہیں ہے. مہندی تو ہم ہاتھ میں لگاتے ہیں, داڑھی میں لگا, یعنی ہم یعنی عورتیں ہاتھ میں لگاتی ہیں, مرد سفید داڑھی میں لگاتا ہے, اس کو مہندی بولتے ہیں. یہ امام مہدی, میم ہا زبر مہ دال یہ زیر دی, مہدی. امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سادات کرام سے ہوں گے, زبردست مجتہد ہوں گے. کسی امام کی تقلید نہیں کریں گے, حنفی شافعی مالک حنبلی نہیں ہوں گے, خود قرآن و حدیث سے مسائل استنباط کریں گے. سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ یہ وہ مسائل جو استنباط کریں گے قرآن و حدیث سے, یہ سب ہوں گے مذہب حنفی کے مطابق. اس دن کھل جائے گا کہ حنفی مذہب جو ہے وہ احق ہے, چاروں حق ہیں لیکن یہ احق حق ترین ہے حنفی مذہب. بہار شریعت جلد اول صفحہ 112 پر صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی نے لکھتے ہیں, حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظاہر ہونا, اس کا اجمالی یعنی سرسری واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں جب سب جگہ کفر کا تسلط ہو جائے گا, جب کفر کا تسلط ہوگا اس وقت تمام ابدال یہ اولیاء کرام کی ایک قسم ہے. تو اس وقت تمام ابدال بلکہ تمام اولیاء سب جگہ سے سمٹ کر حرمین شریفین کو ہجرت کر جائیں گے، یعنی مکہ مدینے کی طرف ہجرت کر جائیں گے، صرف وہیں اسلام ہوگا اور ساری زمین کفرستان ہو جائے گی. معاذ اللہ. رمضان شریف کا مہینہ ہوگا، ابدال طواف کعبہ میں مصروف ہوں گے اور حضرت امام مہدی بھی وہیں ہوں گے، وہاں ہوں گے. اولیاء انہیں پہچانیں گے، ان سے درخواست بیعت کریں گے کہ ہمیں بیعت کر لیجئے، وہ انکار فرمائیں گے، انکار کریں گے دفعتن یعنی یکا یک. غیب سے ایک آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا له واطیعوه، یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو. تمام لوگ ان کے دستے مبارک پر بیعت کریں گے، وہاں سے سب کو اپنے ہمراہ لے کر ملک شام کو تشریف لے جائیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ دیکھو آپ نے نوٹ کیا نا کہ امام مہدی کب آئیں گے، جب ساری زمین پر کفرستان بن جائے گی، صرف مکہ مدینے میں، وہ بھی اولیاء کرام اور ابدال یہ جمع ہو جائیں گے، سب ادھر سمٹ کر تشریف لے جائیں گے. اب یہ نا آج کل امام مہدی نکل رہے ہیں، ایک آدھ میرے پاس بھی یاد پڑتا آیا تھا امام مہدی، پھر اس کو بھگا دیا تھا میں نے. تو اس طرح وہ امام مہدی یعنی مہدویت کا دعویٰ کرتے رہتے ہیں. تو اب یعنی کوئی دعویٰ کرے نا تو اس کو فوراً آپ جھٹلا دیں کہ امام مہدی ہو ہی نہیں سکتا، کہ ہم زندہ ہیں اور مکہ مدینے میں نہیں ہیں. ان کا زور تو وہاں ہوگا کعبہ شریف کا جب طواف ہو رہا ہوگا اور اولیاء کرام طواف کر رہے ہوں گے، اور وہ ان کو پہچان لیں گے، ولایت کی نظر سے دیکھ کر پہچانیں گے. جو دعویٰ کرے گا کہ میں مہدی ہوں تو اس کے غلط ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ دعویٰ کر رہا ہے. امام مہدی دعویٰ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو تائید ملے گی، اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے گا، یعنی کیا اللہ تعالیٰ یا فرشتہ اللہ کے حکم سے کہ آسمان سے یہ سنائی جائے گی یہ آواز، یعنی غیب سے یہ آواز آئے گی کہ ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا له واطیعوه، یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو، اس کا حکم مانو. تو جب تک یہ نہیں ہوگا کوئی امام مہدی ظاہر ہو نہیں سکتا، ہم کسی کو مان نہیں سکتے. کہ اگر کوئی کہے کہ میں امام مہدی ہوں تو جھوٹا دھوکہ دے رہا ہے. یہ بالکل یعنی کہ گرے میں باندھ لیں، دعوے کرتے ہیں، آگے پیچھے سے آوازیں آتی ہیں کہ ادھر امام مہدی ظاہر ہو گیا ہے، امام مہدی ادھر چھپا ہوا ہے، ادھر غار میں چھپا ہوا ہے، عنقریب ظاہر ہونے والا ہے. سب ایسے ہی بس ٹھوکتے رہتے ہیں، جس کو جو سمجھ میں آتا ہے یہ بکتے رہتے ہیں. امام مہدی وہیں ظاہر ہوں گے طواف کعبہ کے دوران، اور وہ بھی خود دعویٰ نہیں کریں گے، اولیاء پہچانیں گے اور غیبی تائید ان کو ملے گی، اعلان ہوگا تب وہ ظاہر ہو جائیں گے. اچھا ساحل نے وہ مہندی کو علیہ السلام کہا نا، مہندی تو ہے نہیں، ہم نے تو اس کا مطلب سمجھ لیا، تو مہندی کو تو بالکل ہی نہیں کہنا چاہیے، امام مہدی کے ساتھ بھی علیہ السلام نہیں لگے گا. یہ ہماری اہل سنت کی پہچان ہی ہے کہ ہم مطلب نبی کے ساتھ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور علیہ الصلوۃ والسلام، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ، اولیاء کرام کے ساتھ رحمت اللہ تعالی علیہ اور رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہم کہہ دیتے ہیں، یہ بھی حرج نہیں اس میں. تو اور فوت شدگان کے ساتھ یہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہا جاتا ہے، زندوں کے ساتھ مروج نہیں ہے. رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو، زندوں کے ساتھ جو ظاہری زندہ ہے اس کے ساتھ کہہ دیں تو مانوی لحاظ سے غلط نہیں ہے. لیکن ایک تقسیم ہے کہ اگر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھیں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ فوت شدہ ہے، انتقال ہو گیا ہے. یا عوام کے ساتھ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھنا شروع کر دیں گے، اپنے ابا کے ساتھ اور امی کے ساتھ کہ جن کو ہم جانتے کہ تھا بھی داڑھی منڈا باپ، اور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھیں گے تو لوگ اس کو ولی اللہ سمجھیں گے. کہ آج کل وہ ذہن اسی طرف جاتا ہے کہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اسی کے ساتھ بولتے ہیں کہ جب یہ یعنی وہ ولی ہو، ورنہ عوام الناس جو فوت شدہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ مرحوم کا لفظ آتا ہے، اور مرحوم بھی مطلب اس کے معنی بھی ہے کہ ان پر رحمت کی جائے. تو زندوں کو بھی کہہ سکتے ہیں ان معنوں کے حساب سے آپ کو، آپ سب مرحوم ہیں، میں بھی مرحوم ہوں. لیکن عرف اس پر ہے کہ جو انتقال کر گیا جو ولی نہیں ہے، جس کو ہم عوام سمجھتے ہیں عام آدمی، اس کو مرحوم بولتے ہیں. یا علماء کے ساتھ بھی رحمت اللہ تعالی علیہ بولتے ہیں مطلب. تو اس لیے وہ تقسیم جو ہے نا، تو اسی حساب سے مہدی، امام مہدی کے ساتھ علیہ السلام نہیں آئے گا، بلکہ ان کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ بولا جائے، جیسا کہ بہار شریف میں بھی رضی اللہ تعالی عنہ لکھا ہوا ہے، علیہ السلام نہ بولا جائے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام بھی، حضرت علی علیہ السلام بھی، کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، یا کہیے رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق تو رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام نہیں، ٹھیک ہے نا، صحابہ کرام کے ساتھ علیہ السلام نہیں لگتا، بیت کرام کے ساتھ بھی علیہ السلام نہیں لگتا، اولیاء کرام کے ساتھ بھی علیہ السلام نہیں لگتا. پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، وہ علیہ السلام کے، وہ نبی ہیں، نبوت کبھی زوال نہیں ہوتا، نبوت نبی کو زوال نہیں لگتا، نبوت ایک بار مل گئی تو وہ دوبارہ لی نہیں جاتی، ولایت لی جا سکتی ہے، سلب ہوتی ہے، نبوت سلب نہیں ہوتی، تو اس لیے وہ تو علیہ السلام ان کے ساتھ تو درست ہے. اور یہ جب تشریف لائیں گے دنیا میں تو اس وقت یہ انجیل مقدس کی تعلیم نہیں دیں گے، کیونکہ وہ دین ان کا منسوخ ہو چکا، یہ دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب قیامت تک باقی رہنے کا ہے. تو اس لیے وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین ہی کی تبلیغ فرمائیں گے، قرآن کی تبلیغ فرمائیں گے، یا میں اپنے الفاظ میں کہوں تو وہ بھی الحمدللہ سنتوں کے مبلغ ہوں گے، اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، یہ اصطلاح ان کے لیے لکھی بھی نہیں ہے، نہیں سرکار کی سنتیں ہم کریں گے، سرکار کی تعلیمات ہم کریں گے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. بابا اگر اس کے ساتھ ساتھ یہ دجال کا جو آئے گا وہ، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اس کے بارے میں بھی کچھ رہنمائی فرما دیں. اب وہ یوں تو دجال تو بہت ہو گئے، بہت ہو چکے دجال، لیکن جو مشہور دجال جو کانا دجال بولتے ہیں عام طور پہ ہمارے یہاں، تو ہوگا بھی کانا ہی خیر، تو اس لیے کانا ہی ہے، تو وہ بڑا خطرناک ہوگا، بہت خطرناک ہوگا. اللہ تعالیٰ جس کو بچائے گا وہی بچے گا اس کے شر سے. تو اس کے بارے میں یہی بہار شریعت جلد اول کے صفحہ نمبر 120 سے شروع ہو رہا ہے، نمبر 21، دجال کا ظاہر ہونا کہ 40 دن میں حرمین طیبین کے سوا تمام روئے زمین کا گشت کرے گا. ان 40 دن میں پہلا دن سال بھر کے برابر ہوگا، دوسرا دن مہینے بھر کے برابر، اور تیسرا دن ہفتے کے برابر، اور باقی دن ڈبل 12 گھنٹے کے ہوں گے, یعنی 24 گھنٹے کے ہوں گے, اور وہ بہت تیزی کے ساتھ سیر کرے گا جیسے بادل جس کو ہوا اڑاتی ہو. اس کا فتنہ بہت شدید ہوگا. ایک باغ اور ایک آگ اس کے ہمراہ ہوں گے جن کا نام جنت دوزخ, جنت و دوزخ رکھے گا. جہاں جائے گا یہ بھی جائیں گی, مگر وہ جو دیکھنے میں جنت معلوم ہوگی وہ حقیقتاً آگ ہوگی, اور وہ جو جہنم دکھائی دے گا وہ آرام کی جگہ ہوگی, اور وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا. جو اس پر ایمان لائے گا اسے اپنی جنت میں ڈالے گا, اور جو انکار کرے گا اسے جہنم میں داخل کرے گا. لیکن وہ آپ نے سنا نا کہ جنت میں جو ڈالے جائیں گے وہ حقیقت تو آگ ہوگی, اور جو جہنم میں ڈالے جائیں گے اس کا انکار کریں گے ایمان نہیں لائیں گے تو وہ اس کے لیے ذرا وہ حقیقت میں آگ نہیں ہوگی, وہ آرام کی جگہ ہوگی. مردے جی لائے گا, یعنی کہ اولیاء کرام مردہ زندہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے یہ تو اپنی جگہ پر ہے, کر سکتے ہیں. یہاں تو انہیں کہ یہ دجال کے بارے میں روایتیں ہیں کہ یہ مردے زندہ کرے گا, مردے جلائے گا, زمین کو حکم دے گا وہ سبزے اگائے گی, آسمان سے پانی برسائے گا, اور ان لوگوں کے جانور, دجالیوں کے جانور لمبے چوڑے خوب تیار اور دودھ والے ہو جائیں گے. ہاں یہ اور ان لوگوں کے, یعنی دجالی کی یہاں تخصیص نہیں لکھی, اور ان لوگوں کے جانور لمبے چوڑے خوب تیار اور دودھ والے ہو جائیں گے. اور ویرانے میں جائے گا تو وہاں کے دفینے شہد کی مکھیوں کی طرح دل کے دل اس کے ہمراہ ہو جائیں گے. دفینے مانے خزانے, یہ جو معدنیات وغیرہ جو ہوتے ہیں نا دفینے, اسی قسم کے بہت سے شعبدے یعنی نظر بندی کے کھیل دکھائے گا, اور حقیقت میں یہ سب جادو کے کرشمے ہوں گے اور شیاطین کے تماشے جن کو واقعیت یعنی حقیقت سے کچھ تعلق نہ ہوگا, جن کو واقعیت یعنی حقیقت سے کچھ تعلق نہیں, اسی لیے اس کے وہاں سے جاتے ہی لوگوں کے پاس کچھ نہ رہے گا. حرمین شریفین میں جب جانا چاہے گا ملائکہ اس کا منہ پھیر دیں گے, فرشتے اس کا منہ پھیر دیں گے. البتہ مدینہ طیبہ میں 3 زلزلے آئیں گے کہ وہاں جو لوگ بظاہر مسلمان بنے ہوں گے اور دل میں کافر ہوں گے, اور وہ جو علم الہی میں دجال پر ایمان لا کر کافر ہونے والے ہیں ان زلزلوں کے خوف سے شہر سے باہر بھاگیں گے, اور اس یعنی دجال کے فتنے میں مبتلا ہوں گے. دجال کے ساتھ یہود کی فوجیں ہوں گی, اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کاف فا وا, یعنی کافر, جس کو ہر مسلمان پڑھے گا اور کافر کو نظر نہ آئے گا. جب وہ ساری دنیا میں پھر پھرا کر ملک شام کو جائے گا, اس وقت حضرت مسیح علیہ السلام یعنی عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے جامع مسجد دمشق یا دمشق کے شرقی مینارے پر نزول فرمائیں گے. ایسٹ کی طرف جو مینارہ ہے دمشق کی جامع مسجد کا, اس پر نزول فرمائیں گے, یعنی کہ آسمان سے نازل ہوں گے, اتریں گے. صبح کا وقت ہوگا, نماز فجر کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی, حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اس جماعت میں موجود ہوں گے, امامت کا حکم دیں گے, حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائیں گے, کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم پر نماز پڑھائیں گے. وہ لعین دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہوگا, جیسے پانی نمک میں گھلتا ہے, اور ان کی سانس کی خوشبو حد بصر میں جہاں تک نظر پہنچے گی وہ بھاگے گا, یعنی حد بصر تک, حد نظر تک خوشبو پہنچے گی وہ بھاگے گا. یہ تعاقب فرمائیں گے, اس کا پیچھا کریں گے اور اس کی پیٹھ میں نیزہ ماریں گے, اس سے وہ جہنم واصل ہوگا. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم. یہ بھی پوچھا آپ نے, پوچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول فرمانا, اس کی مختصر کیفیت اوپر معلوم ہو چکی, یہ نبی بیان کی گئی. آپ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں مال کی کثرت ہوگی, یہاں تک کہ اگر کوئی شخص دوسرے کو مال دے گا تو وہ قبول نہ کرے گا. نیز اس زمانے میں عداوت و بغض و حسد آپس میں بالکل نہ ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام صلیب توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے. خنزیر من سور. تمام اہل کتاب جو قتل سے بچیں گے سب ان پر ایمان لائیں گے. تمام جہان میں دین ایک دین اسلام ہوگا, تمام جہان میں دین ایک دین اسلام ہوگا, اور مذہب ایک مذہب اہل سنت. بچے سانپ سے کھیلیں گے اور شیر اور بکری ایک ساتھ چریں گے. چالیس برس تک اقامت فرمائیں گے, قیام کریں گے, نکاح کریں گے, اولاد بھی ہوگی. بعد وفات روضہ انور میں دفن ہوں گے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو اب کوئی امام مہدی کا دعویٰ کرے, حضرت عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرے, تو یہ سمجھ جائیں, یہ نشانیاں ذہن میں محفوظ کر لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام یہاں آپ کے پاکستان میں نظر نہیں آئیں گے. وہ شام میں فجر کے وقت جب جماعت کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی کہ وہ شام کی جام شام ملک شام میں دمشق مشہور شہر ہے, بتایا جاتا ہے کہ وہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مزار ہے, سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وہیں مزار ہے. تو اس طرح اور بھی صحابہ کرام بھی وہاں غالباً آرام فرمائیں. تو وہاں جامع مسجد دمشق کے شرقی ایسٹ کی طرف جو منارہ ہے اس پر فجر کے وقت جبکہ اقامت ہو چکی ہے جماعت کے لیے آسمان سے اتریں گے. وہ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ علامت. یہاں کوئی دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے. واہ, یہ بڑی معلومات کی بات بتائی کہ شرقی منارے جو شرقی منارہ ہے وہاں دمشق کی جامع مسجد کا, وہاں پر وہ بجلی کا کرنٹ جاری کیا ہوا ہے. یہ مسلمانوں کی ایک ماشاء اللہ احتیاط ہے تاکہ کوئی جھوٹا شخص غلط دعویٰ نہ کر سکے کہ میں عیسیٰ ہوں. وہ ہوائی جہاز سے جان جان کے وہ کوئی ترکیب سے اتر آئے تو وہ منارے میں اترے گا تو چپک جائے گا, اب وہ کیفر کردار کو پہنچ جائے گا. ماشاء اللہ, بڑی اچھی معلومات. اپنے فراہم کی. جزاک اللہ, دلچسپ معلومات ہے. خیر, وہ چور کی 14 نظریں ہوتی ہیں, کرنٹ بھی کاٹ دیں گے وہ کاٹنے والے, اور ایسا لباس ہی یاد کر لیں گے کہ جس سے وہ کرنٹ نہ لگے. یہ امکان ہے کہ اس کا توڑ کریں دنیا بھی ہیلے کا, جسے دہشت گردی کے نئے نئے انداز آتے ہیں تو اس کا توڑ آتا ہے, تو جب توڑ آتا ہے تو وہ دہشت گرد اس سے نیا انداز لے آتے ہیں, یہ ہوتا رہتا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر نہیں سکتا, پھر امام مہدی کہاں سے لائیں گے جس کو یہ حکم کریں گے کہ آپ نماز پڑھائیے. تو جو لوگ ہوں گے امام مہدی کو تو پہچانتے ہوں گے نا, تو اس لیے وہ بات بننی نہیں ہے, کوئی صورت نہیں کہ بنے, کہ وہ امن کا دور ہوگا نا, ہر طرف اسلام اسلام پھیل جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام کے آتے ہی سانس سے پھر وہ اپنی سانس سے دجال کو پگھلائیں گے کہاں سے, جو جالی ہوگا کیسے پگھلائے گا. اور جالی دجال تو دجال تو کئی آ چکے ہیں, تو جالی دجال بھی بادلوں کی طرح سفر کرے گا تو نا کہاں سے کرے گا. جالی دجال بننے کے لیے کوئی تیار بھی نہیں ہوگا نا, تو کر بھی نہیں سکے, مردے جلانے پڑیں گے, سبزے اگانے پڑیں گے, کہاں سے اگائے گا. شعبت بڑا جادوگر ہونا چاہیے نا اس کو, تو بہت بڑا جادوگر ہوگا وہ. یہ کہیں اور پڑھا ہے میرا خیال ہے کہ اس کے یہ پیشانی پہ آنکھ ہوگی ہے نا, یہ بہار شریف میں نہیں لکھا, تو اس لیے وہ کانا دجال بولتے ہیں. یہ ان مانو کر درست ہے کہ ایک آنکھ ہوگی اس کا, آپ لوگوں نے پڑھا ہے نا, آپ بہار شریف میں نہیں ہے. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یاجوج ماجوج کے بارے میں بھی کچھ معلومات فراہم فرما دے. سبحان اللہ, بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 112, پر ہے مسلمانوں کے کوہ طور پر جانے کے بعد یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے, یہ اس قدر کثیر ہوں گے کہ ان کی پہلی جماعت بحیرہ طبریہ جس کا طول یعنی لمبائی 10 میل, جس کا طول 10 میل ہوگا, لمبائی 10 میل ہوگی, جب گزرے گی. یہ شام لکھا ہے, مجتمع بالشام, یہ شام میں ہوگا, اس کا مطلب یہ ہے بحیرہ طبریہ غالباً. تو یہ جب گزرے گی اس کا پانی پی کر اس طرح سکھا دے گی کہ دوسری جماعت بعد والی جب آئے گی تو کہے گی یہاں کبھی پانی تھا, یعنی اتنے یہ وہ کھاؤ پیو ہوں گے, سارا پانی پی جائیں گے, 10 میل لمبے دریا کا پانی پی جائیں گے. پھر دنیا میں فساد و قتل و غارت سے جب فرصت پائیں گے تو کہیں گے کہ زمین والوں کو تو قتل کر دیا, آؤ اب آسمان والوں کو قتل کریں, یہ کہہ کر اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے. خدا کی قدرت کے ان کے تیر اوپر سے خون آلودہ گریں گے. یہ اپنی انہی حرکتوں میں مشغول ہوں گے, اور وہاں پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے محصور ہوں گے, انہیں حصار میں ہوں گے, یہاں تک کہ ان کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کے نزدیک گائے کے سر کی وہ وقعت یعنی قیمت ہوگی جو آج تمہارے نزدیک 100 اشرفیوں کی نہیں, اشرفی سونے کی ہوتی. اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہمراہیوں کے دعا فرمائیں گے, اللہ تعالی ان کی گردنوں میں ایک قسم کے کیڑے پیدا کر دے گا, ایک دم میں وہ سب کے سب مر جائیں گے. ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتریں گے, دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں اور بدبو سے بھری پڑی ہے, ایک بالش بھی زمین خالی نہیں. اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام

تو مجھے عربی میں مکاشفۃ القلوب بھیج دو، اصل نسخہ اس کا عربی کا، تو میں اس کو سامنے رکھ کر تم کو ایک کتاب لکھ کر دوں گا، تو وہی جیسے فیضان سنت ہے، تم کو ایک کتاب لکھ کر دوں گا، تو تم پھر اس کو مسجدوں میں اس کا درس جاری کروانا. بیچاروں نے بالکل بے لوف، ظاہر حصول ثواب کے لیے ان کو جذبہ پیدا ہوا، انہوں نے سنا کہ بھئی وہ دعوت اسلامی ایک بہت بڑی تحریک پاکستان میں شروع ہو گئی ہے، تو انہوں نے مجھے خط لکھا تھا. ایسے جذبے والے بزرگ تھے، اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے. تو خیر میں نے پھر ان کو وہ مکاشفۃ القلوب تو نہیں بھیجی تھی، کہ مکاشفۃ القلوب ہمارے درس کے لیے جاری کرنا مجبوری تھی، وہ ماحول سے زار کے مطابق نہیں تھی. احیاء العلوم بہترین کتاب ہے، لیکن وہ ماحول میں اس طرح درس اس کا نہیں دیا جا سکتا کہ امام غزالی شافعی بزرگ ہیں، ہم لوگ حنفی ہیں، تو دعوت اسلامی سبھی کی ہے، شافعی بھی دعوت اسلامی میں ہے لیکن ان کی تعداد کم ہے، حنفیوں کی زیادہ ہے. تو کوئی سوچکا پڑا نہیں، تو میں نے ان کو بھیجی نہیں. پھر جب فیضان سنت کا تصور بھی نہیں تھا، نام بھی نہیں تھا فیضان سنت کا، کون لکھے گا، کیسے ہوگا، کچھ نہیں. پھر میں نے ایک دو اور کوششیں کی، ملاقاتیں کی علماء سے، اور کہا آپ لکھ دو یہاں کے جو تاکہ یہاں اپنے کچھ دیکھ سکے، مشورہ دے سکے، وہاں کیا ہو سکتا ہے، ہند میں کچھ سوچ کا پڑا نہیں میرے کو، تو یہاں بھی کوئی خاص بات بنتی نظر نہیں آئی. پھر مجھے ایک تھا شیوڈ اسلامی بھائی، بہت ذہین تھا، دعوت اسلامی سے اس کو بڑی محبت تھی اور بہت ذہین تھا، مرکز الاولیاء کا ہی تھا. اس نے مجھے بڑی اچھی بات کہ بولے الیاس یار، یہ تم ادھر ادھر بھاگو مت کتابیں لکھوانے کے لیے، تم لکھو. تو میں لکھوں گا، میرے کو تھوڑی آتا ہے. بولا دیکھو جو بھی لکھے گا، دعوت اسلامی کی تحریک اٹھان لے رہی ہے، اس کو بہت ترقی کرنی ہے، اس کے انداز نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ، تو جو کتاب لکھے گا اس کو لوگ کندھے پہ اٹھا کے گھومیں گے، یعنی بہت اس کی عزت بن جائے گی، بہت شہرت ہو جائے گی. اور اگر وہ آدمی صحیح نہیں ہوا، سیاسی ہوا یا کچھ مطلب ایسی گڑبڑ ہو گئی جو تمہارے طریقے کار کا نہ ہوا، تو تمہارا تم کو اٹک جائے گا، تم کام نہیں کر سکو گے، لوگ اس کے پیچھے چلے جائیں گے، دعوت اسلامی ڈوب جائے گی. تو میری سمجھ میں آ گیا، بات تو درست ہے، عالم ہوگا بہت بڑا، لیکن اگر وہ سیاست کا اعلان کر دے، ہڑتال کی کال دے دے، حکومت سے ٹکرا جائے، تو اس سے ٹکرا جائے، تو اپنے پھر کیا کریں گے، کتاب کیا کریں گے پھر اس کی. یہ بڑا مطلب میری سمجھ میں اس کا مشورہ آیا. پھر اللہ نے وہ موقع دے ہی دیا، اور کرم ہو ہی گیا کہ خزانہ سنت ہے ہی آپ کے ہاتھوں میں. ایک آئی پھر ایک بھی، وہ ایک کے بعد پھر تجربات بڑھتے چلے گئے، بڑھتے چلے گئے، تو وہ بھی اب سمجھ میں نہیں آ رہی، تو اس کے بدلے میں دوسری آ گئی الحمدللہ. تو یہ ایسی ہے کہ علماء نے اس کو الحمدللہ اس کو بھی قبول کیا تھا، اس کو بھی قبول کیا. اس پر تو اب بھی تھوڑی وہ تنقیدیں تھیں، کرتے تھے، تو اس میں تجربہ کم تھا مجھے، اب تجربہ بڑھ گیا. اس میں تنقیدیں تو مجھے یاد نہیں پڑتا کوئی ایسی صحت مند تنقیدیں کی ہوں، اس میں صحت مند تنقیدیں ہوئی ہیں، اس پر کوئی صحت مند تنقید ابھی تک میرے پاس نہیں پہنچی الحمدللہ. کیونکہ اب تو آپ کو پہلے اصل وہ دعوت اسلامی میں سمجھو کہ جو کچھ تھا وہ مجھے جتنا آتا تھا تھوڑا بہت، کوئی ایسا علماء کا اور خاص وہ نہیں تھا سلسلہ، میں چیک کروا بھی لیتا تھا لیکن وہ بات نہیں بنتی تھی. اب اللہ کے فضل و کرم سے دعوت اسلامی میں علماء بننے شروع ہو گئے، علماء کی کھیپیں نکلنا شروع ہو گئیں، تو پھر اللہ نے توفیق دی، ایک اسباب ہوئے، تو المدینۃ العلمیہ کی مجلس بن گئی. اس کی وجہ سے بہت تقویت دعوت اسلامی کو ملی، بے انتہا تقویت ملی، ایک سے ایک کتابیں الحمدللہ عربیوں کے ترجمے کر کے، اردو کتابیں اور یہ لوگ تیار کر کر کے اپنے کو دے رہے ہیں، چھپ رہی ہیں، اور اب ماشاءاللہ یعنی کہ ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کافی حد تک کتابوں کے تعلق سے تو الحمدللہ یوں لگتا ہے کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کا بڑا کرم. پہلے واقعی بہت محتاجی تھی، بہت محتاجی تھی، کوئی سجکا نہیں پڑتا تھا، کیا کہیں الحمدللہ. اللہ کرے گا تو اور ترقی ہوگی، بڑھتے ہی جائیں گے انشاءاللہ آگے. نا بارے شریعت اور ہم تخریج والی اور تسہیل والی چھاپے، اس کا تصور کیا، سوچ بھی نہیں تھی اس کی، کیا میں سکتے ہیں، سوچ کیا بنتی کہ پتہ ہی نہیں تھا کچھ کر سکتے ہم، نہ کوئی خاص طریقہ کار تھا، بس چل رہے تھے، جس طرح منہ اٹھتا تھا اس طرف چل پڑتے، کوئی بولتا تھا یوں کرو، ہاں یار اچھا چلو بھائی یوں، تو بولتا نہیں نہیں یوں نہیں نقصان ہے، ہاں یار ہے تو نقصان، اچھا اچھا ٹھیک نہیں کریں گے. ایک میں مبالغہ کر رہا ہوں، یوں تو الحمدللہ تنظیمی تجربہ تو تھا مجھے، لوگوں نے تو بہت کچھ اپنی مرضی کے مطابق مجھے کھینچنا چاہا لیکن مایوس ہو گئے, پھر مخالف ہو گئے باز کے, یار یہ وہ ضدی آدمی ہے. تو بہرحال بچہ بچوں کے جس طرح داؤد اسلامی کو آپ کو دیا ہے وہ ایک الگ کہانی ہے, ورنہ اگر میں ڈر جاتا, کسی کے پریشر میں آ جاتا, ترکیب میں آ جاتا, کسی کے لالچ میں آ جاتا تو آج میں یہاں نہ بیٹھا ہوتا, اب مجھے جانتے بھی نہ ہوتے. یہ میرے رب نے مجھے بچایا, اس سے ٹکرایا, اس سے ٹکرایا, ادھر سے نکلا, ادھر سے نکلا, ادھر سے یوں نکل گیا تو ادھر سے یوں نکل گیا. بچ بچا کے دعوت اسلامی کو بہت بچا کے نکلا ہوں, بہت بہت آزمائشیں آئی ہیں اللہ کے بڑے کرم سے, میں آخر کار الحمدللہ کامیاب ہو گیا. اب دعوت اسلامی کو مٹانا بظاہر نظر نہیں آتا, اب تو شورا بن گئی اور اتنے ہزاروں کہوں تو بھی شاید مبالغہ نہیں ہے ہمارے ذمہ داران کی تعداد ہو گئی. اب تو وہ میں پہلے کہا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسے اتنے سارے الیاس قادری پیدا کر دے, یہ کرتا. اب تو اللہ نے یوں اپنے کہہ سکتے کہ بہت سارے الیاس قادری پیدا ہوئے اللہ کے فضل و کرم. اسلامی بہنوں میں کوئی تصور نہیں تھا کام کا, لاکھوں لاکھ لاکھوں لاکھ اسلامی بہنیں اپنے پاس ہو گئی, وہ اپنے انداز پر الحمدللہ مرکز کے ہدایات پر, مرکز کے مدنی مرکز کے ماتے دھرے کر وہ بھی کام کر رہی ہیں اللہ کے کرم سے, سب کو پتا ہے اللہ کی رحمت سے. میں یہ کبھی کبھی غور کرتا ہوں کہ اسلامی بھائی, ہم دعوت اسلامی میں اسلامی بھائی زیادہ ہیں اسلامی بہنیں زیادہ ہیں, صحیح بات ہے. میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اسلامی بہنیں زیادہ ہیں اپنے پاس اسلامی بھائی زیادہ ہیں, اسلامی بہنوں کی تعداد بھی اتنی ہے, سماتی نہیں اتنی ہے, اللہ کا بڑا کرم. اب چونکہ شریعت کے کچھ یعنی کہ وجودات ہیں نا, تو اس لیے ہم اسلامی بہنوں کو مدنی چینل پر نہیں دکھا سکتے. بعض اوقات اسلامی بھائیوں نے مجھ سے مطالبے کیے کہ ہم مدنی برقعے والے ہم سین دے دیں اوپر سے, تو میں نے کہا مرد کھینچے گا, بولا نہیں ہم اسلامی بہن کو ہی لائیں گے, محرم اس کا اس کو ٹرینڈ کرے گا, وہ مووی بنائے گی. میں نے کہا نہیں یار, پھر بھلے ہم برقعے دکھائیں گے چہرے نہیں دکھائیں گے, لیکن ابھی تک میری ہمت نہیں پڑی. میں نے کہا ہم برقعے بھی دکھائیں گے جو مدنی چینل سب دیکھتے نہیں ہیں, وہ باتیں بنائیں گے کہ بھائی اسلامی بہنوں کو یہ لے آئے, سارے پھر باتیں کریں گے ابھی برقعہ دکھائے پھر برقعہ اٹھائیں گے ان کا. میں نے کہا اپنے یار کیوں خواہ کا ایک نیا ایشو بنائے, تو ابھی تک تو ذہن نہیں بنتا کہ اسلامی بہنوں کو برقوں کے ساتھ بھی لائیں, پر آواز تو سنانی بھی نہیں ہے, وہ تو خالی ان کو دکھانا بھی ابھی تک تو ہمت نہیں پڑ رہی. حالانکہ طواف کے اندر عورتیں چھوٹی چھوٹی وہ نظر آتی ہیں کہیں گے ان کی جھلکیاں, تو اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا, نہ حکم شریعت بنتا ہے جب چہرہ ہی نظر نہیں آتا وہ بھیڑ میں, تو اس کے بغیر تو طواف کعبہ کا منظر ممکن نہیں. ان میں کبھی کبھی آپ بھی دیکھتے ہوں تو ہر جگہ ہوتا ہے, مسجدوں میں لگے ہوتے ہیں ان کے, تو مطلب یہ توغرے بازوں کا درگاہوں پہ لگے ہوتے ہیں, گھروں میں لگے ہوتے ہیں, تو جب چہرہ ہی نظر نہیں آتا تو پھر اس پہ کوئی حکم کیا لگے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ تو بابا صرف ملک کی بات ہے, مدنی چینل والے بہت زیادہ باب المدینہ اور کچھ چند ایک شہروں کی جھلک دیکھ لیتے ہوں گے, ورنہ تو ہند کی تو بات ہی کچھ ہو رہا ہے بابا. ماشاءاللہ وہاں جو اسلامی بھائی ہیں, وہاں جو اسلامی بہنوں میں کام ہے, بنگلہ دیش اللہ, بنگلہ دیش میں بھی اعتکاف کا بھی ہمارے وہاں کا نکلا نے کابینہ کا بھی ایسے میں آیا تھا, 30 دن کا اعتکاف وہاں بھی جاری ہے. اب 30 دن کے اعتکاف کا تصور بھی کب تھا. الحمد للہ دعوت اسلامی کو کتنی برکت نصیب ہوئی ہے کہ صرف باب المدینہ نہیں ملک اور بیرون ملک کے کئی مقامات پہ 30-30 دن کے متقفین موجود ہیں. اللہ کا کرو رو اسلام کا کرا, تصور بھی نہیں تھا کہ دعوت اسلام اتنی ترقی کرے گی, اور کرم ہو گیا یقیناً اللہ کا کرم, یہ اللہ ہی کا کرم, اللہ کی رحمت ہے, نہیں ہے کوئی ہوشیاری نہیں ہے, تو اللہ کا کرم, اس کا احسان ہے, وہی تدبیریں سجاتا ہے. اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہے بابا, دعوت اسلامی ترقی کرتی چلی جا رہی ہے, اور ساتھ ہی جیسے ظاہری اسباب جس کو ہم کہیں, جس آپ نے ابھی ارشاد فرمایا کہ وہ تدبیریں اور وہ حکمت عملی عطا فرماتا ہے, تو انہی میں دعوت اسلامی کا طریقہ کار ہے بابا. ایک پر امن مثبت, نہ اپنے ملک کے کسی داخلی معاملات میں دخیل ہونا, نہ کسی اور ملک کے داخلی معاملات میں دخیل ہونا, اور ایک پر امن محبت اور پیار کے انداز میں بڑھتے رہنا. میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک بہت ہی اہم صورت ہے کہ دعوت اسلامی کا مبلغ اسلامی بھائی کسی ملک میں نظر آئے تو وہ ایک امن کی علامت بن چکا ہے. الحمدللہ, الحمدللہ, حالات پیدا ہوتے تھے. حاجی صاحب آپ بھی کیا بہت بعد آئے ہو, مجھے پتا ہے ایسے حالات پیدا ہوتے تھے کہ اگر میں تھوڑا بھی حکمت عملی چوک جاتا, جذبات میں آ جاتا, کسی سے پریشر میں آ جاتا, تو دعوت اسلامی کو سیاسی رنگ چڑھ جاتا. بڑا گھسیٹنے کی کوشش کی لوگوں نے سیاست میں مجھے, لیکن الحمدللہ میں بولا نہیں سیاست میں اپنے کو آنا ہی نہیں. مجھے پتا تھا سیاست کے میں نے حشر دیکھے, سیاست میں اپنا کام نہیں, اپنے کو جھوٹ بولنا آوے نہیں, اپنے کو تصویروں کا میں اب بھی مخالف ہوں, دیواروں پہ تصویریں لگتی ہیں میں اب بھی مخالف. میں بار بار میں نے کہا کہ مووی کا میں قائل ہوں, یہ اس طرح کی تصویروں کی نمائشوں کا قائل نہیں ہوں. تصویر اور چیز ہے, مووی اور چیز ہے. تو اور مطلب جھوٹ بہت ہوتا ہے سیاست میں, مارا ماری فائرنگ ہے. اب اپنے کو بندوق پکڑنا نہیں آتی, میں صحیح بول رہا ہوں, مجھے بندوق پکڑنا نہیں آتی, بندوقوں کے نام نہیں پتا ہے, کلاشن کو پہچان لیتا ہوں. ابھی اس فیلڈ میں آئے نا اپنے قریب ہاری سین آئے تو پائے کہ یہ کلاشن کو اس کو بولتے ہیں, باقی مجھے یہ ابھی تک نہیں پتا ریوالور کس کو بولتے ہیں اور ماؤزر کس کو بولتے ہیں. نام کچھ سن سنا ہے, مجھے ابھی تک کنفرم نہیں پتا کہ کس کو کیا بولتے ہیں. اگر آپ کلاشن کوف کی جگہ کوئی اور اسی طرح کا آلہ دیکھا تو میں اس کو بولوں ہاں یہ کلاشن کوف ہے. مجھے نہیں پتا, میں نے آج تک زندگی میں کبھی بھی فائر نہیں کیا, مجھے نہیں آتی چلانا بندوق, سب میں بولتا ہوں نہیں آتی. تو اپنی فیلڈ نہیں ہے, تو اب یہ تو تڑا تڑی کرے, جو مارا ماری کرے, لاشیں گرائے اور رشوتیں اور کیا کیا کرے, تو سیاست میں آج کل تو شاید پھر بھی کھڑا نہیں ہو سکتا ہے. بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. تو دعوت اسلامی تو کہیں کا کہیں مطلب اس کا نام و نشان مٹ جاتا اگر سیاست میں آتی ہے نا. بہت کوشش کی گئی, بہت کوشش کی گئی, ڈرایا گیا, یعنی کہ ڈرانے سے مراد یہی مطلب وہ طرح طرح سے انڈر پریشر مخالفت, مخالفت مخالفت بہت کی گئی اور طرح طرح کی باتیں بنائی گئیں بڑی بڑی شخصیات کے ذریعے یا جس طرح بھی. تو میں تو صحیح بات ہے کہ ایک طرح سے باغی بن کے چلا, میں بھلا میرے عوام بھلے, میں نے یہی کام کرنا جو میری سمجھ میں آتا ہے کہ میں بس وہ مسجدیں بھروں گا اور انشاءاللہ دعوت اسلامی کا کام کروں گا اور انشاءاللہ یہ سنیت کا بس رنگ آئے گا انشاءاللہ. اللہ کے فضل و کرم سے کرم ہو گیا. اور یا رسول اللہ کا دور دورہ ہے, سیاست کہاں ہے یار, سیاست بہت دینے کے بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. سیاست میں کیا دم ہے یار, کیا اس میں لطف کیا ہے, سرور کیا. ہر وقت مطلب جو سیاسی لیڈر ہوتا ہے اس کے سر میں تلوار لٹک رہی ہوتی, جتنے اسمبلی کے ممبر ہوتے ہیں سب خطرے میں ہی ہوتے ہیں. ہر وقت ان کے پیچھے گنے لے کر لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں, پتا سب گن پوائنٹ پہ ہوتے ہیں عموماً, اور آئے دن ہمارے قتل و غارت گری ہو رہی ہے. ہاں میں بھی گن پوائنٹ پر ہوں, میں سب سے زیادہ شاید گن پوائنٹ پر ہوں, لیکن میرا دل مطمئن ہے کہ مجھ سے اگر کوئی دشمنی کرتا بھی ہے تو اس کی وجہ ہے کہ میں اسلام کا خادم ہوں, اس لیے دشمنی کروں. اس لیے میرا میرے سودے میں خسارہ نہیں, مجھے کوئی مار بھی دے تو خسارہ نہیں ہے انشاءاللہ. شہادت ہے, شہادت اس کی بھی ہے. سیاسی لیڈر کو بھی کوئی مسلمان کو ظلمن مار دے تو وہ شہید ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ کہ پھر بھی ایک فرق ہے, ایک سیاسی دشمنی میں مارا جانا, ایک یہ کہ اس تعصب میں مارا جانا کہ یہ حقیقی اسلام اور حق کلمہ حق کی وجہ سے کسی کو مار دینا, دونوں میں بڑا فرق ہے. اب یہ مارنے پر تلے میں تو میں نے اپنے ارد گرد جو کوشش ہو سکی اسلامی بھائیوں کے تعاون سے انہوں نے کر دی ہے. پھر بھی موت پروف جگہ نہیں ہے, مرنا تو پڑے گا, جب موت آئے گی تو مر جائیں گے, اللہ ایمان سلامت رکھے. تو بہرحال یہ کہ صحیح بات ہے کہ ورنہ یہ جو ہے نا یہ کہیں کی نہیں رہتی دعوت اسلامی, کہاں کہاں نکل جاتی. تو میں آپ کو وصیت کرتا ہوں کبھی بھی سیاست میں مت آنا آپ, نہیں ورنہ دعوت اسلامی آپ کو پوری دنیا میں کام کر رہا ہے. سیاست میں آ گئے تو ایک ملک کے ہو کرے جاؤ گے کام کے تعلق سے. یوں تو ہم ایک ملک کے, ہم وطنی ہیں پاکستان کے, میں وطنی ہوں, یہ یو کے والے بھی یہاں بیٹھے ہیں یہ وہاں کے وطنی ہیں, ہند والے سن رہے وہ وہاں کے وطنی ہیں. ہمیں تو کسی ملک سے بھی اس وقت کوئی لڑائی کا تو پروگرام ہے ہی نہیں, نہ فیوچر میں کوئی پروگرام ہے کہ ہم ان سے لڑائی کریں گے. اپنا تو کام ہر ملک میں جا کر بس مسلمانوں میں اسلام کی خدمت کرنی ہے, کرائم کو روکنا ہے, گناہوں کو روکنا ہے. اور جو غیر مسلم اسلام کی طرف آ رہے ہیں ہم ان کو مسلمان کرتے ہیں. اور اس کا کوئی انٹرنیشنل قانون نہیں ہے کہ کوئی کسی کے مذہب کو تبدیل نہ کرے. الحمدللہ مطلب ہے کہ ہم ٹکرا نہیں رہے کسی سے. تو ہم دین کی تبلیغ کرنے والے لوگ ہیں, ہمارا صوفی ازم کہلاتا ہے, یہ صوفی ازم ہے یہ. تو اس کو مطلب یہ کہ انشاءاللہ اس کا راستہ کوئی نہیں روکے گا انشاءاللہ. اب جو روکنے آئے گا انشاءاللہ خود ہی پاش پاش ہو جائے گا, جو دعوت اسلامی سے ٹکرائے گا پاش پاش ہو جائے گا. تو اس طرح آپ بھی بس وہ کبھی بھی جذبات میں مت آنا. سیاست یہ دو گھڑی کی ہوتی ہے, پھر اندھیرا اندھیرا ہوتا ہے. آپ جذبات میں آ گئے کہ اس میں یوں فائدہ ہے اور اس میں یہ فائدہ ہے اور اس میں یہ فائدہ ہے. آپ لٹک جاؤ گے, یاد رکھنا, نہ ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے رہو گے, یہ دنیا دیکھی بالی ہے. شہد دکھائے, زہر پلائے, قاتل دائن شوہر کش, اس مردار پہ کیا للچایا, دنیا دیکھی بالی ہے. اعلیٰ حضرت کا شعر ہے. تو امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا دامن پکڑے بس مدینے کی طرف بڑھتے چلے جاؤ, اور مدینے میں داخل ہو کر انشاءاللہ آقا کے قدموں سے لپٹ کر دامن مصطفیٰ میں چھپ کر انشاءاللہ ان کے پیچھے پیچھے جنت میں باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ. یہ سیاست جو میں کہہ رہا ہوں تو وہ کل کو جا کر آپ کو کہے کہ فاروق اعظم کی بھی سیاست تھی, صدیق اکبر کی بھی سیاست تھی, اس نے یہ غیر اسلامی بات کر دی, تو آپ کنفیوز نہیں ہو جانا یار. اس سڑی ہوئی سیاست کو اگر کوئی خلافت راشدہ سے ملاتا ہے تو اس کا دماغ سڑا ہوا ہے, میں تو یہی کہوں گا. اس سیاست میں, سیاست میں اگر زمین آسمان کا فرق کہوں تب بھی یہ محاورہ بھی منطبق نہیں ہوتا. یہ سیاست اب ایسی ہے, اول تو اسلامی سیاست ہی نہیں, امریکن ڈیموکریسی. سب کو مطلب بچوں کو بھی پتا ہوگا ہمارے, یہ ہے ہی نہیں اسلامی سیاست. ہاں جس دن خلافت راشدہ والی سیاست آئی اور اللہ نے دل میں ڈالا ہمارے اپنی رحمت سے کرم فرمایا, تو سب سے پہلا سیاست دان الیاس قادری ہوگا انشاءاللہ. جب خلافت راشدہ کی سیاست آئی تو اس میں نہ قتل و غارت گری ہوگی, نہ اس میں جھوٹ ہوگی, نہ یہ تصویریں دیواروں پہ چشمہ ہوں گی, نہ ایک دوسرے کی عزت اچھالی جائے گی. وہ تو خلافت راشدہ ہوگی, تو شورا ہی نظام تھا. کون سا الیکشن تھا کہ جس میں مطلب ہے نا کہ ایک مفتی عالم دین اور با عمل صالح مسلمان کا ووٹ بھی ایک, اور شرابی اور چور چکارے اور ڈاکو کا ووٹ بھی ایک. ہمارا تو یہ نظام ہے نا, تو یہ تھوڑی ہوتا ہے شورا میں. شورا میں تو بہت چینے کے مخصوص لوگ لیے گئے تھے, صحابہ کرام بھی چوٹی کے ٹوپ کے, جنہوں نے خلفاء کا انتخاب کیے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اشارے بھی ارشاد فرما گئے تھے, وہ دوسری چیز تھی اور یہ دوسری چیز ہے. نہ ہم ان میں انٹرفیئر کرتے ہیں, نہ کوئی بیجا تنقید کرتے ہیں, نہ ہمارا یہ میٹر ہے. ہمارا تو یہ المدینہ, چل مدینہ, کل نہیں بس آج مدینہ انشاءاللہ. اپنے تو مدینہ جامع مدینہ پیتے رہیں گے اور مدینے والے کی محبت میں انشاءاللہ جھومتے رہیں گے, تصور میں آقا کی گلیوں میں گھومتے رہیں گے انشاءاللہ. اب بات یہ ہے اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یار ابھی دیکھو دوپہر کا وقت ہے, رمضان کا مہینہ ہے, تیرے سانو کچھ نکل جائے منہ سے اور مسئلہ کھڑا ہو جائے. بہت بول گیا ہوں میں, لیکن یہ کہ الحمدللہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی جس پر کوئی گرفت ہوتی ہو, ہوگی تو پھر مقابلہ کریں گے انشاءاللہ. میں نے اسلام کی بات کی الحمدللہ, اللہ کی رحمت ہے. کوئی ایسی بیجا تنقید نہ ہو جائے جس پر خاما خا کوئی پھر ہو مدنی چینل کے لیے مسئلہ کھڑا کرے. تو اب میرا خیال ہم اپنے وہ مدنی مذاکرے میں جو سوالات ہیں اس کی طرف آ جاتے ہیں. نیچے ہیں بابا سوالات. ہاں آنے دو, نیچے سے آنے دو. مدینہ. السلام علیکم بابا جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان آپ کا ایک شعر ہے, لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر, کیف تاری ہے قلم پر سبز گنبد دیکھ کر. پوچھنا یہ ہے کہ قلم پر کیف تاری ہونے کا کیسے پتا چلتا ہے؟ آئے آئے آئے. اور حضور بابا جان کل آپ نے وہ کرم فرمایا تھا جو غیبت کے میں جنہوں نے ایک نظر یاد کیا تھا, تو آج بھی کرم فرما دیں کہ جنہوں نے یاد کیا تو افطاری میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ دراصل مدینہ منورہ میں حاضری کے دوران مجھے ہمارے قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرزند مولانا فضل الرحمان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, انہوں نے بولا کہ ایک مصرہ بتایا, اس میں تھا آخر میں سبز گنبد دیکھ کر, بولا یہ فلاں کا کلام تھا ہمارے پاس نہیں ہے, تم ہم کو لکھ کر دو, اس بہر پر کوئی کلام لکھو. پھر میں نے یہ ذہن بنایا اور مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر سبز گنبد کو دیکھ کر کوشش کی کچھ. اب سبز گنبد کو دیکھ کر یہ صحیح ہونا چاہیے نا, سبز گنبد کو دیکھ کر اور سبز گنبد شریف کے سائے میں بیٹھ کر کوشش کی. تو اب پہلے بھی جیسے بن گیا توجہ نہیں ہے, یا ہر وقت ایک وقت میں لکھ لیا, ایک نشست میں لکھنا ضروری نہیں ہوتا, پھر اس کی نوک پلک بھی آدمی سنوارتا رہتا ہے. تو وہ دیکھ دیکھ کر ہر شعر پڑھا ہوا یوں سمجھ لو یا لکھا ہوا ہے وہاں بیٹھ کر اس طرح بھی. تو یہ میں نے لکھا. تو میں نے وہ لکھ کر, پھر میرے ساتھ جو اسلامی بھائی تھے وہ اصل تحریر وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو دے دی اپنا قلمی نسخہ. تو میرے ساتھ ایک اسلامی بھائی تھے وہ حضرت سے کہنے لگے کہ میرے کو دے دو نا, ایسا جلال آیا ان کو کیوں دوں میں. بہت وہ مزے کا منظر تھا. تو خیر انہوں نے شفقت فرمائی. تو یہ کلام وہ تخلیق ہوا, یہ شاعر لوگ اس کو بولتے ہیں کہ شعر تخلیق کیا. تو خیر یہ کلام لکھا. اب اس میں قلم بر کیف تاری ہے یہ کیسے سمجھایا جائے. تو وہ آنکھوں میں خون جاری ہوا تھا آپ کو پتا ہے نا, تو سمجھایا تھا میں نے. تو ایک جو دیوانہ تھا اس نے تو کہہ دیا نا, الیاس جھوٹ تھوڑی بول سکتا ہے, خون نکلا ہوگا آپ کو تو خون سروپ پہ ہوں گے تو لکھ دیا ہوگا. تو وہ دیوانے بھی بےچارے چپ ہوں گے, یار ایسے ہی ہوگا خون نکلا ہوگا ان کو. تو اب یہ کہ دیوانے بولیں گے وہ قلم ہل رہا ہوگا, کانپ رہا ہوگا لکھتے لکھتے, اور وجد کرتا ہوگا کبھی ہاتھ سے چھوٹ کے سمجھے دھمال کرنا شروع کرتا ہوگا. تو کیفتاری ہوگا تو لکھ دیا ہے, کیفتاری ہے قلم پر سبز گنبد دیکھ کر. تو یہ اصل محاورے ہوتے ہیں, محاورے کے بے آئینی الفاظ کے معنی نہیں لیے جاتے, بلکہ اس کا مطلب مرادی معنی اس سے لیے جاتے ہیں. تو یہ بس ایک وہ حسن تکلم میں یہ کہہ لیے کہ ہر چیز مدینے میں تو گنبد خضرا کو دیکھ کر کے سرکار کو تو سب پہچانتے ہیں نا, ارسل تو الی الخلق کافہ, کہ مجھے ہر چیز کی طرف وہ بھیجا گیا ہے. سرکار کا یہ ارشاد حدیث شریف کا حصہ ہی, ارسل تو الی الخلق کافہ. تو قلم بھی ظاہر ہے کہ اسی میں آ جائے گی, قلم بھی آ جائے گا, قلم تو مذکر ہے. تو یوں مطلب یہ کہ جب نعت لکھیں گے تو قلم چونکہ وہ باغی نہیں ہے, اور چیزیں باغی نہیں ہیں سوائے سرکش انسان اور سرکش جنات کے, ہر چیز سرکار کو پہچانتی. یعنی ہم یہ کہیں کہ جانتی اور مانتی ہے تو بھی شاید زیادہ مبالغہ نہ ہو. درختوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سلام عرض کیا, یہ یہ تو معجزات ہیں. تو ایک درخت نے سلام کیا اس کا مطلب دوسرا درخت تابع دار یعنی اطاعت گزار نہیں ہے, یہ تو نہیں ہے اس کا مطلب. ہر چیز اطاعت گزار ہے سرکار کی. چاند کو اشارہ کیا تو ٹکڑے ہو گیا, سورج کو اشارہ کیا تو پلٹ آ گیا. چاند الٹے پاؤں پلٹے, سورج الٹے پاؤں پلٹے, چاند اشارے سے ہو چاک, سورج الٹے پاؤں پلٹے, چاند اشارے سے ہو چاک, دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو سورج حکم کا باندھا اور چاند اشارے کا تابع دار اطاعت گزار. تو اس طرح یہ کہ سرکار کی جب یہ نے کہ اتنی دور چوتھے آسمان کا سورج بھی مان لے اور چاند بھی پہلے آسمان والا اشارہ پا کر دو ٹکڑے ہو جائے, تو اب یہ دنیا یہ قلم کیا ہے. تو کیف تاری ہے قلم پر سبز گنبد دیکھ کہ اس حسن زن پر کہ یہ جب آقا کی نعت لکھیں گے تو یہ قلم بھی اپنی تقدیر پر ناز کرتا ہوگا کہ کوئی مجھ سے کچھ لکھتا ہے, کوئی کچھ لکھتا ہے, کوئی کچھ لکھتا ہے, اور میں کتنی میری سعادت مندی ہے کہ میں مدینے پہنچی, میں مدینے پہنچا, مسجد نبوی شریف میں مجھے حاضری نصیب ہوئی, گنبد خضرا کے سائے میں آنا ملا, اور اب مجھے میرے ذریعے سرکار کی نعت لکھی جا رہی ہے. تو اب کیف تو تاری ہوگا ہی نا, تو لکھنے والے پر بھی تاری ہو اور قلم پر بھی تاری ہو اور کاغذ پر بھی تاری ہو, اور سیاہی یعنی انک پر بھی تاری ہو. کیا عجب. لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر کیف تاری ہے قلم پر سبز گنبد دیکھ کر. حضور مفتی اعظم ہند بھی تو دعا کر رہے نا. خدا ایسی قوت دے میرے قلم میں کہ سبز کے بد مذہبوں کو سدھارا کروں میں. تب قوت قلم میں تو قلم سے کیا مار مار کے سدھاریں گے. تو اس میں قلم کا تو کوئی کمال ہی نہیں ہے نا. اصل تو قلم چلانے والے کا کمال ہے نا. خدا ایسی قوت دے میرے قلم میں قلم خود بخود لکھنا شروع کر دے, یہ تو نہیں ہوگا نا. کرامت سے یہ بھی ممکن ہے لیکن یہاں مراد یہ نہیں ہے نا, بلکہ میرے کو اتنا حوصلہ ملے, میرے کو علم میں اتنی وسعت ملے, دلائل میرے پاس اتنے جمع ہو جائیں اور اس میں ایسی تاثیر ہو اللہ کی عطا سے کہ میں لکھوں اور ایسا جامع کلام لکھوں, ایسے جامع مضامین لکھوں, مدلل مضامین لکھوں کہ بد مذہب جو ہے وہ رائے راست پر آ جائیں, کہ بد مذہبوں کو سدھارا کروں. اب اعلیٰ حضرت نے بھی تو لکھا ہے کل کے رضا وہ خنجر خونخار برق بار اعدا سے کہہ دو خیر منائیں نا شر کر. کل کے رضا ان رضا کا قلم, یہ قلم نہیں ہے. قلم دکھاؤ کو, ایک قلم دکھاتا ہوں سبز قلم. کل کے رضا وہ خنجر خونخار برق بار. رضا کا قلم بظاہر تو کچھ بھی نہیں ہے, بہت کمزور چیز ہے, مگر رضا کا قلم وہ ہے یہ خون خار برق بار, انہیں خونم خون کر دینے والا اور بجلی کے کرنٹ دینے والا ہے قلم اعلی حضرت کا. کل کے معنی قلم. کل کے رضا وہ خنجر خون خار برق بار اعدا سے کہہ دو دشمنان مصطفیٰ کو بتا دو کہ خیر منائیں, یعنی اپنی حفاظت کا انتظام کر لیں, اپنی حفاظت کا انتظام کر لیں, بچ کر رہیں, شر نہ کریں, گڑبڑ نہ کریں, فساد نہ پھیلائیں, ورنہ یہ خنجر تمہارے آر پار ہو جائے گا, تمہارا بیجا پھاڑ دے گا, تمہاری معلومات کی پولیں کھول کے رکھ دے گا. تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے, نہیں کر سکو گے, نہیں کر سکو گے, اور نہیں کر سکے, نہیں کر سکے, نہیں کر سکے. آج تک میرے آقا اعلی حضرت کے دلائل کا جواب کوئی نہیں دے سکا. جو آپ نے بد مذہبوں کے رد میں لکھے اس کا جواب کوئی نہیں دے سکا. کسی ماں نے آج تک کوئی ایسا جنا نہیں ہے, نہ جنے گی انشاءاللہ. جو میرے آقا اعلی حضرت کا رد کر دے, جو دلائل قائم کیے, دلائل قاہرہ ظاہرہ باہرہ, الحمدللہ. جاری رہے گا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم. ملک تم کو رضا مسلم جس سنت آ گئے ہو, جس سنت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ان کی مہک نے دل کے ان کے کھلا دیے. ابا بہت دیر ہو گیا بابا ہم نے اپنا. ہاں بالکل پاپا, یہ اس سے پہلے یہ بھی آپ قلم سیدھی جانب رکھنے لگے تھے پھر اس طرف رکھ دیا, اس کی کوئی حکمت ہے؟ ہاں وہ سیدھی جانب بھی صحیح ہے رکھنا, قلم تو رکھ سکتے. میں نے الٹی جانب سیدھی جانب رکھنے لگا, پھر میرے کو ذہن میں آیا کہ دل الٹی طرف ہے. تو یہ سبز رنگ کا قلم ہے, اس کی سیاہی بھی سبز ہے, رنگ بھی سبز ہے, سیاہی بھی اندر سبز ہے. تو میں نے یہ پسند کیا کہ اس کو دل سے لگا کے رکھ لوں. اس سے وہ میرا کام تو دینی تحریر ہوتا ہے, دینی کام ہوتا ہے, یا دنیاوی بھی ہوتا ہے تو الحمدللہ کو غیر شرعی یا دل آزار باتیں سے لکھنے کا وہ صورت ہوتی نہیں ہے, جنرلی اچھے کام لیے جاتے ہیں اسی لیے وہ کو دل کی طرف. کعبے سے تربت شیخ فاضل ہے کیوں بائیں طرف اس کے لیے منزل ہے, اس فکر میں جب دل کی طرف دھیان گیا سمجھا کہ یہی کہ سمجھا کہ یہ مرکز دل ہے. اس طرح کا اعلیٰ حضرت کی ربائی ہے نا کہ یہ ذہن میں آیا کہ کعبہ مشرفہ سے تو سرکار کا روزہ افضل ہے. روزہ گنبد کو نہیں بولتے, روزہ جو حقیقت میں روزہ یعنی باغ, روزہ کے لفظی معنی باغ ہے, تو جہاں جسد انور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا ہوا ہے نا قبر انور کے اندر جس میں مبارک, وہ جگہ جو ہے نا وہ جگہ کعبے سے بیت المامور سے عرش سے کرسی سے جنت سے ہر جگہ سے افضل ہے. جہاں اس وقت آپ کا جسم مبارک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جس جگہ رکھا ہوا ہے, یہ ایک مسئلہ جو ہے نا یہ اجماعی مسئلہ ہے, سب علماء کا اتفاق ہے. تو یہ یہاں مراد یہ ہے مرکد, مرکد اسی کو بولتے ہیں, قبر بھی حقیقت میں وہی ہے, ہم تودے کو بولتے ہیں اوپر کے وہ بھی ٹھیک ہے لیکن اصل میں وہ جو ہے نا یہ جگہ قبر روزہ یہی ہے, روزہ مانے باغ. تو گنبد کھچڑا کو بھی روزہ انور بول سکتے ہیں, حرج نہیں ہے, لیکن جب کعبے سے افضل کی بات آئے گی نا تب مراد وہ زمین لی جائے گی جہاں جس میں انور رکھا ہوا ہے. تو کعبے سے تربت اطہر فاضل ہے انہیں افضل, کعبے سے قبر انور افضل ہے تو اس کو کیوں بائیں طرف اس کی منزل ہے, تو آخر اس کو الٹی طرف کیوں رکھا گیا؟ آپ مسجد نبوی شریف میں جاؤ گے نا تو کعبہ مشرفہ الٹے ہاتھ پہ پڑے گا, اے روزہ انور الٹے ہاتھ پر پڑے گا, یا یہ مراد ہے یا کو جغرافیہ کے اعتبار سے کعبہ شریف سیدھی ہاتھ کی طرف پڑتا ہو, قبلے کی سمت سے مراد لی جائے گی بابا, اللہ بہتر جانے. وہ مدینہ شریف میں تو محراب سے دائیں بائیں طرف ہے نا, جب ہم قبلے کی سمت بیٹھتے ہیں محراب سے تو دل کی جانب آ جاتا نا, اللہ علم کیا اسے مراد لی جائے. نہیں جیسے کہ اب ہم سنہری جالیوں کے پاس کعبے کی طرف رک کر کے بیٹھ جائیں تو سیدھی آپ کے طرف روزہ انور آ جائے گا. مسجد نبی سے مرادیں گے کوئی سی مسجد, نہیں جیسے کہ وہاں دیکھو مدینہ شریف میں مسجدیں جو ہے نا یہ آپ کو سیدھی طرف بھی ملیں گی بائیں طرف بھی ملیں گی, انڈرسٹوڈ. خود مسجد نبی میں بھی ایسی جگہ موجود ہے جہاں آدمی نماز پڑھ سکتا ہے, تو کعبے کی طرف اگر منہ کرے گا تو سنہری جالی ہو تو پیٹ ہو جائے گی, مگر سنہری قدمین شریفین میں اگر حاضر ہو ہاں تو سیدھی بابے جبریل سے ہاں تو سیدھی طرف نہیں تو سامنے ہوگا. ہاں مگر قدمین شریف سے تھوڑا ہٹ کر وہ اگر کھڑا ہوگا نماز کے لیے تو دائیں طرف بھی روزہ انور آ جاتا ہے. تو اعلیٰ حضرت کی یہاں کیا مراد ہے اللہ بہتر جانے, تو شاید جغرافیائی اعتبار سے ہو تو کہہ نہیں سکتے, اب اس کی تو تحقیق کرو یار, تو لکھو یار یہ کا مسئلہ حل ہو جائے نا, اس کا سوال بنا کر اس کا جواب لکھو اور لکھتا میں, ایک معلومات ہی ہو جائے گا لوگوں کے لیے, ہم کو بھی کام دے گا. یہ اپنے کعبے سے تربت شیخ فاضل ہے کیوں بائیں طرف اس کے لیے منزل ہے, اس فکر میں جو دل کی طرف دھیان گیا, یہی سوچ رہا تھا میں کہ بائیں طرف کیوں روزہ, تو میں نے اسی سوچ کے درمیان میرا توجہ دل کی طرف ہوئی تو میں سمجھ گیا کہ آخر دل بھی تو الٹی طرف رکھا گیا ہے بندے کے, اور یہ سب سے افضل عضو ہے, سب سے اہم عضو ہے انسان کا دل جو ہے یہ سب سے اہم ہے, ٹھیک ہے نا, کہ یہ صحیح رہا تو سارا وجود صحیح رہے گا, یہ بگڑا تو سارا ہی جسم بگڑ جائے گا. تو ام الاحادیث میں تو ایک حصہ ہے نا اس کا کہ ایک انسان کے جسم میں بوٹی ہے یا گوشت کا ٹکڑا ہے کہ وہ صحیح رہا تو سارا بدن صحیح رہے گا, وہ بگڑ جائے گا تو سارا بدن بگڑ جائے گا. تو یہاں بھی مراد یہ کہ گوشت ہے اور دل میں وہ کوئی وین بند ہو جائے گی تو بائی پاس ہوگا, تو انجیوگرافی پہلے کریں گے تو ہارٹ فیل ہو جائے گا. تو یہ سارا مراد یہاں نہیں ہے, یہ اعمال کے اعتبار سے کہ دل خراب ہو گیا تو اعمال خراب ہو جاتے غالباً, سمجھ میں یہی آتا ہے کہ یہاں یہ, یا اگر بدن کا بھی ہو تو بھی ہو سکتا ہے کہ صحیح ہو, کہ اگر دل بند ہو جاتا تو بدن سارا بند خلاص آدمی مر جاتا. واللہ اعلم, تو میں یہ شرح نہیں کر سکتا اپنے خیال سے, میں اسے بول گیا اس کو واپس لے لیتا ہوں. تو بہرحال یہ کہ دل جو ہے وہ اہمیت رکھتا ہے بدن میں, بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. تو اس فکر میں جو دل کی طرف دھیان گیا تو میں سمجھ گیا کہ بدن میں دل کو بائیں طرف رکھا ہے تو یہ پوری کائنات کا دل جو ہے وہ روضہ انور ہے, اس لیے یہ بائیں طرف. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علی محمد. تیاری ہے انشاءاللہ. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. محبتوں کے چور کفل مدین انشاءاللہ سر پہ امامہ سجا رہے گا انشاءاللہ, چہرے پہ داڑھی سجی رہے گی انشاءاللہ, سر پہ زلفیں سجی رہیں گی انشاءاللہ عز و جل, مدنی چینل جاری رہے گا انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کا سنت وار ہفتہ وار اجتماع عصر کی نماز کے بعد شروع ہوگا. یہ باب المدینہ میں کم و بیش 12 مقامات پر, ملک و بیرون ملک کے مختلف مقامات پر انشاءاللہ عز و جل رمضان المبارک میں جمعرات کو دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع عصر تا مغرب ہوا کرے گا, اور وہی تلاوت نعت شریف بیان ذکر اللہ اور پھر دعا مناجات وغیرہ کا سلسلہ رہے گا. مدنی چینل پر براہ راست بھی دیکھا جا سکے گا. تمام اسلام بھائی اس اجتماع میں شرکت کی بھی نیت کیجیے جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں. اجتماع کی پہلی نشست جو ہے وہ عصر کے بعد ہوگی, عصر تا مغرب, اور انشاءاللہ اگر دوسری نشست جو ہے وہ مدنی مذاکرہ انشاءاللہ حسب معمول جاری رہے گا. تو جو اجتماع میں تشریف لائیں ان سے درخواست ہے کہ کوشش کریں, کوئی مجبوری نہ ہو تو ہمارے یہیں تراویح ادا فرما لیں اور مدنی مذاکرے میں بھی شرکت کر لیں, پھر اشراق و چاش مدنی حلقہ یہ سب اپنے اجتماع میں شامل ہے, پوری رات کا اجتماع ہے. تو عام دنوں میں مغرب کے بعد شروع ہوتا ہے, رمضان المبارک میں عصر کے بعد شروع ہو جاتا ہے, یوں سمجھ لیں. تو بڑی جو زیادہ اسلامی بھائی آتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ پہلی نشست میں آتے ہیں, تو اسی لیے عام بول چال میں ہمارے اسی کو اجتماع بولتے ہیں. تو یوں اجتماع جو ہے عصر تا مغرب ہوگا, ورنہ ہے ساری رات کا, یہ خیال میں رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب یہ بڑا مسئلہ ہو گیا, کل 5:30 کا اعلان کرنا بھول گئے. اب 5:30 بجے جماعت کرنے کو جی نہیں چاہتا, اس لیے کہ کچھ نہ کچھ آس پاس کے لوگ نماز کے لیے اگر 5:30 سمجھ کر آئیں گے, ان کی بیچاروں کی جماعت نکل سکتی ہے. کل یاد ہی نہیں آئے, خالی یہیں کے نمازی, یہ مسجد کے دورے باہر کے بھی آتے ہیں نا, وہ تو سب 5:30 سمجھ کے آئیں گے نا نماز پڑھنے کے لیے. اگر 5:30 کے 5:30 کے 5:30 کر دیں نا تو چلو ان کی جماعت نہ جاتی, لیکن یہ بھی نہیں ٹھیک کہ ان کو تکلیف ہو, کسی کو جانا ہو جلدی ہو, کوئی مجبوری ہو. یہ آج جماعت تو 5:30 بجے کرنی پڑے گی, سمجھ تو یہی آتا ہے. آئندہ بدھ اللہ کرے یاد آ جائے, یا پھر یا کوئی 5:30 بجے جماعت کر دی جائے تاکہ روز ہی 5:30 بجے ہو. تو آج انشاءاللہ 5:45 بجے جماعت کرتے ہیں, وقت بہت کم ملے گا اجتماع کا. ہماری غلطی کی آپ سب کو سزا ملے گی, میرے ذہن میں نہیں رہا کہ اعلان کروا دوں, افسوس. ہم یہ نیت کر لیتے ہیں بابا, یا یہ ذہن بناتے ہیں کہ جو بیانات کے مدنی پھول ہمیں 5:30 بجے اثر کے بعد بھی مزید ملتے, وہ اثر سے پہلے بھی ہمیں مدنی پھول ہی مل رہے ہیں الحمدللہ, اللہ کی رحمت ہے. بیان ہو رہا ہے علم دین کا,

جس میں دعا قبول ہوتی ہے. ایک تو خطیب جب ممبر پر بیٹھتا ہے, یعنی دونوں خطبوں کے درمیان, یہ ممبر پہ جو خطیب بیٹھتا ہے نا, یہ پہلے نہیں, دو خطبوں کے درمیان جب ممبر پر خطیب بیٹھتا ہے وہ کچھ سیکنڈ کے لیے بیٹھتا ہے, آدھی منٹ کے لیے, ایک منٹ کے لیے, تو اس دوران جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. دوسری گھڑی جمعے کو دعا کی وہ آتی ہے کہ سورج غروب ہوتے وقت جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. تو آپ جمعے کو اور جمعے کے علاوہ بھی جب چاہیں, یہ عصر پڑھ کر اسی جگہ بیٹھ کر یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو, غروب آفتاب تک پڑھتے رہے, سورج ڈوبنے تک پڑھتے رہے, اور سورج ڈوبتے وقت یا ڈوب جائے تو آپ گڑ گڑا کر اللہ کے حضور دعا مانگیں, اول آ کے درود شریف ہو, بیچ میں درود شریف پڑھ لیں اس ورد کے, اللہ نے چاہا تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے, اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, مایوس نہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. بابا کینسر کا ایک مریض ٹھیک ہوا ہے, فیضان سنت میں لکھا گیا ہے, وہ کیسے ٹھیک ہوا اگر آپ کی اجازت ہو میں عرض کروں. کینسر کا مریض بابا ٹھیک ہوا تھا, سبحان اللہ, یہ میرے سامنے فیضان سنت ہے صفحہ نمبر 1123 سے یہ شروع ہو رہا ہے, اور 1112 پر یہ لکھا گیا ہے کہ ماری پور باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی نے ایک ایمان افروز واقعہ لکھ کر دیا جس کا مضمون کچھ یوں تھا. ہاکس بے باب المدینہ کراچی کے مقیم ایک اسلامی بھائی جو کہ کینسر کے مریض تھے, انہوں نے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر کی سعادت حاصل کی. دوران سفر بیچارے کافی سہمے ہوئے اور مایوس سے تھے. شرکائے قافلہ ڈھارس بندھاتے اور ان کے لیے دعائیں بھی فرماتے. ایک دن صبح کے وقت بیٹھے بیٹھے اچانک انہیں کے ہوئی اور اس میں ایک گوشت کی بوٹی حلق سے نکل پڑی. کے بعد ان کو کافی سکون مل گیا. مدنی قافلے سے واپسی پر جب ڈاکٹروں سے رجوع کیا اور دوبارہ ٹیسٹ کروائے تو حیرت بالا حیرت کے مدنی قافلے میں سفر کی برکت سے ان کا کینسر کا مرض ختم ہو چکا تھا. الحمدللہ عزوجل وہ بالکل روبا صحت ہو گئے. الحمدللہ السر و کینسر یا ہو درد کمر دے گا مولا شفا قافلے میں چلو. سبحان اللہ دور بیماریاں اور پریشانیاں ہو با فضل خدا قافلے میں چلو. سبحان اللہ ہاں تو یہ مریض اگر وہ قافلے میں سفر کرنے کے قابل ہیں تو ان کو کر لینا چاہیے, ورنہ اپنے بیٹا اگر آپ کا جوان ہے تو اس کو کروا دیں سفر, کسی اور عزیز کو بھیج دیں. مستر قافلے میں سفر کر دیں گے انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ باپا ہمارے معاشرے میں بہت سارے افراد مختلف قسم کے آفات پریشانیوں اور بیماریوں وغیرہ میں مبتلا ہیں, اور فی زمانہ اس وقت جو ہمارے ملک کی کیفیت ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے, اس کے لیے کچھ ہمیں مدنی پھول ارشاد فرمائے کہ ہم کیا کریں ان سے آفات سے بچنے کا کوئی نسخہ عطا فرما دے. یہ دعا ان کے لیے مفید ہے, وہ یہ ورد یا اللہ یا رحمان یا رحیم, اگر یہ سیلاب زدگان جو ہیں یہ بھی پڑھیں. سیلاب زدگان سے جنہیں ہمدردی ہے ان کو وہ بھی اگر وقت میں وسعت پاتے ہیں تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے یہاں سے یہ آفت سیلاب کی ٹل جائے, اور یہ جو کروڑوں مسلمان اس سے متاثر ہیں یا اللہ ان کو نعم البدل مل جائے, بیچارے آباد ہو جائیں, جن کے بچھڑے مل جائیں روح, تو اس طرح بھی انشاءاللہ اس کی برکتیں ظاہر ہو سکیں گی کہ آپ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہو کا ورد بجا لائیں عصر تا مغرب اور دعا مانگیں. سیلاب زدگان تک میری آواز پہنچ رہی ہے, جو متاثر ہیں وہ بھی کوشش کریں اور یہ ورد کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں دیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل. ان کی کوئی بچھڑ گیا ہے تو وہ دعا مانگے یہی پڑھ کر، تو انشاءاللہ بچھڑا ہوا لال مل جائے گا، بچھڑے ہوئے ابو مل جائیں گے، بچھڑی ہوئی امی مل جائیں گی انشاءاللہ، بچھڑا ہوا بچہ مل جائے گا انشاءاللہ عز و جل. جن کا مکان ڈھے پڑا ہے بہ گیا ہے وہ بھی یہ پڑھیں، اللہ کرے گا تو کوئی اسباب ہو جائیں گے اس کے مکان کے بننے کے، نعمل بدل مل جائے گا انشاءاللہ عز و جل. ہم سب کو ان سے ہمدردی کرنا چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے، مالی طور پر تعاون بھی کرنا چاہیے سیلاب زدگان کے ساتھ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم، میں ارشد بول رہا ہوں گجرات سے. سرکار میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے فیضان سنت کتاب میں جلد جلد اول میں میں نے پڑھا ہے کہ جو آدمی شاہ کے ہر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا اسے تین وتر جو وہ بھی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن آپ نے یہ فرمایا ہے کہ وتر جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے، اس کی وجہ بتائیے. گرام کا اس میں اختلاف ہے، میں نے یہ تھوڑی لکھا کہ وتر ہوتے ہی نہیں ہے، اس میں فیضان سنت میں یہ نہیں لکھا کہ وتر نہیں ہوتے، وتر پڑھنے چاہیے. جب عشاء کی فرض نہیں ملے تو وتر بھی جماعت سے نہیں پڑھنے چاہیے، یہ لکھا اور اب بھی کہتا ہوں. اور میں نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی جماعت سے پڑھ لیتا ہے تو اس کے وتر ہو جائیں گے، دہرانے کی تھوڑی ضرورت ہے اس کو. تو آپ کو بیٹے غلط فہمی ہوئی ہوگی شاید سننے میں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیچے سے سوال ہے تو کریں. شیخ طریقت امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، بابا جو اسلام بھائی بے اولاد ہوں اور اولاد کے خواہش مند، اس کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دے. اور ایک اسلام بھائی نے اولاد نرینہ کی دعا کی درخواست کی، اللہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے. مجھے اس وقت کوئی یاد نہیں آ رہا ورد اس کا بے اولاد کے لیے، نکال کر دیں تو انشاءاللہ اس میں ہوگا، اپنے گھریلو علاج میں شاید ہوگا، اس میں ہوگا، اپنے مندری منصورے میں ہوگا. جب تک اور کوئی سوال کر لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہد عزیز اتاری میں دبئی سے عرض کر رہا ہوں. پاپا دو دن پہلے آپ نے مدنی مذاکرہ میں ٹیک لگا کر سننے کے بارے میں احتیاطی بیان فرمائی تھیں، تو میں نے ایک ڈاکٹر صاحب کا ایک مضمون پڑھا تھا، اس میں انہوں نے ایک حدیث پاک لکھی تھی. اب مجھے اس حدیث پاک کی صحت کے بارے میں معلومات نہیں ہے. انہوں نے لکھا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ ستون کے ساتھ ٹیک لگا لیتے تھے اور کپڑے کے ساتھ اپنے گھٹنے اور پیٹھ کو باندھ لیا کرتے تھے، اور بغیر ٹیک کے بیٹھا جائے تو کھڑے ہونے کی نسبت مہروں پہ بیک کی مہروں پہ زیادہ بوجھ آتا ہے، اور آج کل بیک پین کا بہت زیادہ پرابلم ہے، تو برائے مدینہ اس کی تھوڑی وضاحت فرما دیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خطبہ ارشاد فرماتے وقت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ستون حنانہ سے ٹیک لگاتے تھے، اور وہ جب ستون انانا کی جگہ ممبر لکڑی کا بنا دیا صحابہ کرام علیہ رضوان نے، تو جب خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو رونے کی آواز آنے لگی، توجہ فرمائی تو وہ ستون سے آواز آ رہی تھی، لکڑی کا ستون کھجور کے درخت کا ایک تنا تھا وہ، تو پھر آپ نے وہ رونے کی آواز آ رہی تھی اس پر دستے مبارک رکھا، تو وہ خاموش ہو گیا. پھر اس کو ایک روایت کے مطابق سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ممبر انور کے نیچے دفن کر دیا گیا. وہ سرکار کی پشت اطہر کے مس سے محروم، یعنی ٹچ ہونے، پیٹ مبارک کے ٹچ ہونے سے محروم ہونے کی وجہ سے عشق رسول میں رو رہا تھا، اس ستون جو تھا ستون حنانہ مشہور ہے, آج بھی اس کی جگہ وہ ستون قائم ہے. تو وہ عاشق تھا, عاشق رسول تھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تو اس کو یہ سیدھا ملا کہ سرکار کے قدموں میں تدفین مل گئی اس کو. اور وہ اس کو جب یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق اس کو اس سے دریافت بھی کیا کہ تم چاہو تو تم میں پھل لگیں, لوگ تم سے یعنی کہ تم کو کھجور کا درخت واپس بنا دیا جائے, سوکھا ہوتا نہ تھا, چاہو تو یہ ہو جائے اور چاہو تو تم کو جنت میں لگا دیا جائے. تو اس نے جنت کو قبول کیا, مجھے جنت میں لگا دیا جائے. تو پھر اس کو وہ دفن کر دیا گیا وہ منبر منور کے نیچے. تو میں نے یہ تو کہا تھا کہ جو بیان کرے اس کو ٹیک لگانے کی ممانعت نہیں ہے, یہ یاد ہے کہ جو میں نے کہا تھا ہے نا, جو بیان کرے اس کو ٹیک لگ, وہ ٹیک لگائے بھلے, سننے کے لیے ٹیک لگانا منع کیا ہے. اس ڈاکٹر کے بھی یعنی آپ کے اس ٹیلی فون میں یہ کہیں نہیں ہے کہ ڈاکٹر نے بولا کہ بیان بھی سنو تو ٹیک لگا کر سنو, یہ کہاں کا ٹیک لگا کر بیٹھنا منع نہیں ہے, ویسے بیٹھے تو منع نہیں ہے. دوران بیان جبکہ قرآن و حدیث کے مطابق بھی قید ہے, کوئی عالم قرآن و حدیث کا بیان کر رہا ہو تب ٹیک لگا کر بیٹھنے کا منع ہے. ٹیک لگا کر بیٹھنے میں وہ ایک تو اس محفل کے آداب کے خلاف ہو جائے گا کہ وہ قرآن و حدیث بیان کر رہے تو ادب سے بیٹھو, احترام سے بیٹھو, کیوں ٹیک لگا کر بیٹھنا یہ نہیں ٹھیک. اور ٹیک لگا کر بیٹھنے سے غفلت آتی ہے, نیند چڑھتی ہے, توجہ میں کچھ کمی آتی ہے جو سن رہا ہے اس میں. تو یوں ٹیک لگا کر بیٹھنے کی جو ممانعت ہے وہ اپنی جگہ پر ہے بیان کے تعلق سے. ویسے میں نے مطلقاً ٹیک لگا کر بیٹھنے کا منع نہیں کیا. تو جو لوگ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں وہ مہربانی کر کے ستون سے دور ہو جائیں اور ہمیشہ کے لیے دور رہیں ستون سے, کہ یہ جائز بھی نہیں ہے اس طرح جبکہ قرآن و حدیث کی بات کوئی کر رہا ہو یعنی بیان کر رہا ہو, یہ جائز نہیں ہے. تو دور بالکل بیٹھا کریں, اتنا دور بیٹھا کریں, یہ مشورہ ہے کہ اتنا دور بیٹھا کریں کہ آپ ٹیک لگانے بھول میں بھی جائیں تو گر پڑیں, یہ مبالغہ ہے, تاکہ آپ وہ بیٹھ ہی نہیں سکے, ٹیک لگا کر تھوڑی بہت غفلت تاری ہو تو وہ بھی دور ہو جائے. تو یہ مہربانی کر کے عادت بنا لیں. ہاں جو مجبور ہے وہ معذور ہے, کوئی پھر بھی نہیں مانتا تو اس کی بدگمانی نہ کی جائے کہ یہ ضدی ہے, بلکہ ہو سکتا ہے بےچارے کو درد ہوتا ہو بیٹھا ہی نہ جاتا اس سے. تو جو مجبور ہوتا ہے وہ معذور ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کہ میرے پاس مدنی پنسورہ دعوت اسلامی کا کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ, اس کے صفحہ نمبر 241 پر ہے. یہ بے اولاد کے اولاد بننے کے لیے, اولاد پانے کے لیے 40 لونگے لے کر ہر ایک پر 7-7 بار اس آیت کو پڑھے جو ابھی آئے گی, اور جس دن عورت حیض سے پاک ہو کر غسل کرے اس دن سے 1 لونگ روز مرہ سوتے وقت کھانا شروع کرے اور اس پر پانی نہ پیئے, اور اس درمیان میں ضرور شوہر کے ساتھ تخلیہ کرے. آیت یہ ہے, یہ آیت پارہ 18 سورۃ النور کی 40 نمبر کی آیت ہے. تو انشاءاللہ اولاد ملے گی, تو وہ آیت سن لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اور وہ نرینا اولاد کا بھی شاید مانگا ہے نا, دعا کا بول ہے نرینا اولاد کرے, مگر یہ سب نرینا اولاد ہی کی طلب رکھتے ہیں بیچارے اکثر. اگر نرینا اولاد کی طلب ہے تو اس کا بھی سن لیجئے, وہ دعوت اسلامی کا مطبوعہ 40 روحانی علاج پاکٹ جے بی سائز کا رسالہ, شاید 3-4 روپے ہدیہ ہوگا. اس میں ایک ورد لکھا ہوا ہے, یا باری او یا باری او 10 بار جو کوئی ہر جمعہ کو پڑھ لیا کرے انشاءاللہ عزوجل اس کو بیٹا عطا ہوگا. یا مصورو, جو بانج عورت, جس کو اولاد نہیں ہوتی اس کو بانج بولتے ہیں, لیکن یہ لفظ بہت یعنی کہ دل دکھانے والا ہے, یعنی کسی کو متعین کر کے, اب یہاں تو سمجھانا تھا اسے بانج لکھا ہوا ہے, ورنہ کسی کو اولاد نہیں ہوتی اس کو بولے نا بانج ہے تو اس کو برا لگتا ہے, دل آزاری ہوتی ہے اس کو, یہ لوگ بطور گالی عورتیں دیتی ہیں بانج, ہماری ممنی بولتے وانجنی, تو یہ لفظ مہذب ان مانو کر کسی کو تانا دینے کے لیے, گالی دینے کے لیے یا دل دکھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو جو یا مصورو, یہ اپنے دونوں ورد جو پڑھے, ایک پڑھا دوسرا پڑھ رہا ہوں, یہ اس میں بھی ہے مدنی پنسورے میں بھی صفحہ 248 پر, یا مصورو جو بانج عورت 7 روزے رکھے اور افطار کے وقت 21 بار المصورو پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا کرے, یہ المصورو لکھ کر یا مصورو پڑھے, سمجھ میں یہ آتا ہے کہ 21 بار یا مصورو پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا کرے, اللہ تعالی اس کو نیک بیٹا عطا کرے گا انشاء اللہ عز و جل. اول آخر درود پاک پڑھ لیں, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نیچے سے سوال کریں. پیارے باپا جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان وضو کے بعد داڑھی میں کنگھا کرنے سے اگر بال ٹوٹیں تو ان بالوں کا کیا کیا جائے, پھینک دیے جائیں یا بہا دیے جائیں؟ یہ ارشاد فرما دے, جزاک اللہ خیرا. جو بھی بال وغیرہ جھڑتے ہیں نا بدن سے جو بھی چیز جدا ہو, بال ہو ناخن ہو جو بھی چیز جدا ہو, عورت کے لیے بھی ہے کہ حیض کا لتا بھی نہ پھینکے, یہ عورت کے مسائل تو اس میں سخت ہیں, تو یہ بال وغیرہ جو جھڑتے ہیں نا بدن سے یا داڑھی کے, تو یہ دفن کرنا چاہیے ان کو. اور عورت کو تو ایسی جگہ بال پھینکنا جائز بھی نہیں کہ جہاں اجنبیوں کی نظر پڑتی ہو, کیونکہ عورت کے سر کے بال جو کنگھی میں سر کے بال نکلتے ہیں, لکھا ہے کہ وہ ایسی جگہ نہ پھینکے جہاں غیر مرد کی نظر پڑتی ہو, کہ عورت کے یہ بال جو ہیں سر کے بال یہ بھی عورت ہیں نا, چھپانے کی چیز ہے نا, عورت کے جو حصے چھپانے کے ہیں اس کے بال بھی چھپانے کے ہیں, اس طرح مرد کے جو حصے چھپانے کے ہیں جن کا پردہ فرض ہے ان کے بال کا بھی پردہ ہے, تو جو مطلب ناف کے نیچے کے بال مونڈ کر حمام وغیرہ میں چھوڑ دیتے ہیں یہ بھی نہیں ٹھیک, ان کو بھی چاہیے کہ ان بالوں کو دفن کرے یا اس طرح چھپا دے کہ کسی کی نظر نہ پڑے, کہ مرد کو بھی وہ بال دیکھنے جائز نہیں ہے, ستر کے بال کسی دوسرے مرد کے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. پاپا یہ ارشاد فرمائیں کہ بعض اوقات کھانے میں بے احتیاطی کی وجہ سے یا پانی صاف نہ ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ سیلاب زدگان جو بیچارے ہیں ان کو بھی اس کی شکایت ہو حیضہ ہو جاتا ہے, تو برائے کرم کچھ اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں کہ ہم کھانے پینے میں یہ کھا پی لیں تو اس کے بعد کیا پڑھ لیں کہ اس سے بچت ہو جائے. یہ اس کا ورد مدنی پنچسورہ صفحہ نمبر 242 پر لکھا ہوا ہے. کہ ہر کھانے پینے کی چیز پر سورہ انا انزلناہ پڑھ کر دم کر لیا کرے, انشاءاللہ عزوجل حفاظت رہے گی, اور جس کو مرض ہو جائے نے حیضے سے حفاظت رہے گی, اور جس کو حیضے کا مرض ہو جائے اس کو بھی کسی چیز پر دم کر کے کھلائیں پلائیں, انشاءاللہ عزوجل شفا حاصل ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حیضے کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ انگلش میں شاید زیادہ سمجھتے ہوں گے. حیضے میں وہی وہ جلاب وغیرہ غالباً ہو جاتے ہیں, الٹی جلاب اس طرح. انگلش کا آتا بھی ہوا تو اس کو یہ نہیں پتا ہوگا نا کہ اس کو حیضہ بولتے ہیں. یہ بھی ہوا کہ پلیگ بھی ہے, پلیگ یہی تو نہیں ہے, پلیگ اور چیز ہے. اب ڈائریا, ڈائریا تاؤن, ڈائریا حیضہ, اب وہی اس میں جلاب الٹی کولڈرا. ایس ایم ایس ڈائریا کا ہے. اچھا نہیں, کولڈرا تو اس کو تو نہیں بولتے, نمونیا کو, سردی لگ جاتی اس میں. کولڈ تو ٹھنڈے سے نہیں بنتا کولڈ, تو یہ ڈائریا زیادہ سمجھ میں آتا ہے. جلاب پانی جیسے موشن لگ جاتے ہیں جس میں غالباً. واللہ اعلم بالصواب, کولڈرا یا ڈائریا, میں دو کول ملے ہیں اللہ بہتر جانے, میں دونوں کی دل جوئی کر دیتا ہوں. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ, تین ہو گئے, چار ہو گئے. وسیلہ وسیلہ وسیلہ پہنچے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم, محمد صدیق بات کر رہا ہوں مکروہ سے. بی بی حلیمہ دائی رضی اللہ تعالی عنہ کا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ تھا رضائی والدہ کے علاوہ؟ رضائی ماں تھی نا, دودھ پلا تھا کہ دودھ ماں ہو گئی. اس کے علاوہ تو کوئی رشتہ نہیں پڑا میں نے, تو آئی بھی باہر سے تھی, کہ شہر کی تو تھی نہیں. وہ ان کو تو بڑا مرتبہ ملا نا, بی بی حلیمہ کو سرکار کی دائی بنی اور ماں بنی نا وہ, اس میں یعنی کہ اس کو دودھ ماں, دودھ کے رشتے سے ماں بولتے اس کو, رضائی ماں رضی اللہ تعالی عنہ. وہ مسلمان تھی, مسلمان ہوئی اس لیے رضی اللہ تعالی عنہ ان کو کہا جائے گا. سعدہ بنو سعد, تو بنو سعد سے تھی اس لیے سعدیہ, حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو قریش قبیلے کے بنو ہاشم خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, تو ان مانوں کا رشتہ جسمانی نہیں ہوا, مگر ہو گیا نا. یہ رضائی ماں تو بہت اہم ہوتی ہے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک ایسے بات گیسٹرو کا بھی آیا بابا, یہ بھی ایک چلتا ہے. چلو وہ بیچارہ اتنی کہاں کا ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس نے ایس ایم ایس کیا ہوگا. گیسٹرو تو تمہیں گیس, اب میرا خیال ہے کسی ڈاکٹر سے پوچھا جائے, رونگ نمبر لگ جائے گا. اب تین دن کال ہو گئے نا, اختلاف ہو گیا بھائی, مسئلہ مختلف فی ہو گیا. یہ ہمارے علماء کی لینگویج ہے, مختلف فی مسئلہ ہے. اب اس میں کسی افقہ اعلم سے رجوع کیا جا رہا ہے جو اس فیلڈ میں اعلم ہو, طب کے فیلڈ میں ڈاکٹر صاحب ہیں اگر اس میں بیٹھے ہوئے تو وہ بتائیں تو زیادہ شاید توثیق ہو سکے. ڈاکٹر ہیں, چوتھی جماعت میں پڑھتے ہیں, فورتھ ایئر میں پڑھتے ہیں میڈیکل میں, ڈائریا. بھائی وہ نیچے سے کوئی آدھے ڈاکٹر ہیں, میرا خیال ہے نیم ڈاکٹر, وہ چوتھے درجے میں پڑھتے ہیں میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں, وہ ڈائریا کو ڈن کر رہے ہیں ڈائریا پر. سمجھ میں میری بھی ڈائریا ہی آیا تھا پہلے, تو اب فی الحال وہ اس کو اپنے ڈائریا بولتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہیزا کو. پھر کوئی اگر اس سے مضبوط کال آ گیا تو اس کو اختیار کریں گے. پکا ڈاکٹر آ گیا, اگر پکا ڈاکٹر آ گیا تو 30 دن کے لیے ایک بھی ڈاکٹر آپ کے پاس نہیں بیٹھا ہوا یہاں عالمی مدنی مرکز میں. یا ہو سکتا ہو تو کہیں آگے پیچھے ہو گیا ہو, نہیں ویسے ہوتے تو ہیں وہ خدمت کرنے کے لیے اپنا شفا خانے میں, ڈاکٹر تو ہوتے ہیں اپنے. پاپا ایک ڈاکٹر سے کنفرم کیا ہے, کال اس کو کالرا بولتے ہیں, کالرا. چلو بھائی چوتھا کال آ گیا, کالرا, ٹھیک ہے زمزم بھائی. اچھا ڈاکٹر, ڈاکٹر ہے وہ زمزم بھائی نے مطلب کسی کو ہوا تھا تو انہوں نے ابھی ڈاکٹر سے کنفرم کر کے بتایا کہ بولے اس کو کالرا بولتے ہیں. اچھا زمزم ماشاءاللہ اپنے بالکل, وہ ڈاکٹر شاہد کا بھی پیغام آ گیا کالرا. جیسے میں نے وضاحت کر دی کہ آدھے ڈاکٹر رہی ہے تو بچ گئی نا عزت, رہ گئی اپنی, ان کی بھی رہ گئی نا کبھی بےچارے طالب علم. تو چلو بھائی سارے, اب تو دو ڈاکٹروں کا کال جمع ہو گیا نا. کالرا بولا, کالرا کالرا اولڈرا نہیں, اچھا کالرا اس طرح اپنی لینگویج میں بولتے ہیں, میرے کو غلط فہمی ہو گئی ہوگی. اچھا اچھا اچھا, نہیں تو یہ دوسرا کال درست تھا ڈائریا کے بعد کا, کالرا کے اے ایل آر اے کالرا. تو یہ عوام اصل انگلش میں زیادہ سمجھتی ہے, میرا یہ گمان تھا لیکن یہ تو سمجھتی ہی نہیں ہے, جو جس کی مرضی زیادہ سمجھ رہے ہیں. تو ہیزا کے معنی نہیں سمجھ رہے, کالرا کے ہو سکتے سمجھتے ہوں. تو کالرا کی علامات, یعنی یہ ڈاکٹر شاہد سنتے ہیں ماشاءاللہ اسلام آباد میں ہوتے ہیں, اور ہمارے حاجی زمزم رضا حیدرآباد میں, تو انہوں نے بھی ڈاکٹر سے کنفرم کر کے کالرا پہ چلو ڈن کرتے ہیں یار, یہ اس ٹاپک کو ختم کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا, جزاہم اللہ خیرا, واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. متقبی نے سوال کرنے ہوں ورنہ میں یہاں ریکارڈڈ چلا لوں. پیارے بابا جان السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان سوال ہے کہ کل آپ نے چینی کی پلیٹ اور پیالے کے بارے میں ذکر فرمایا, کیا چینی کے برتن استعمال کرنے سے مٹی کے برتن استعمال کرنے والی سنت پر عمل ہو جائے گا؟ اور پیارے بابا جان کل آپ نے جو ذکر فرمایا غیبت کی تباہ کاریوں کے صفحہ یاد کر کے سنانا تھا, تو الحمدللہ میں نے 5 مرتبہ غیبت کی تباہ کاریوں پڑھ لی. اچھا السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ ایک ہی ہے 5 مرتبہ والے شاید, یا اور کوئی بھی ہے جس نے 5 مرتبہ پڑھی ہو؟ فیضان نے سنت بھی پوری پڑھ لی ہوگی. کتنی بار؟ ایک بار. ماشاء اللہ. مدنی قافلے کے مسافر بھی ہیں, ہر مہینے 3 دن کی ہے. پہلے مدنی قافلوں میں بہت کافی سفر کی ہے, اب والد صاحب بیمار ہو گئے ہیں گھر میں, یعنی کہ کمانے والا کوئی نہیں ہے, تو اب مدنی قافلوں سے بہت محرومیت کا شکار ہوں, اور اجتماع میں بھی کافی نہیں جا سکتا, یعنی کہ تو آپ دعا فرما دیں. پپلا سے ضلع میاں والی. اچھا, تو یعنی یہ ایسی کیسی مصروفیت ہے کہ اجتماع میں نہیں جا سکتے آپ؟ باپا جان گھر میں بالکل کمانے والا کوئی نہیں ہے, دو ہمشیرہ بھی بڑھے. 25 گھنٹے تو آپ ڈیوٹی نہیں دیتے ہوں گے نا یار, سونے کا ٹائم بھی نکالتے ہوں گے نہیں؟